NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 9 juli. De vereniging Eigen Huis pleit voor een methode waarmee ruzies binnen verenigingen van eigenaren kunnen worden opgelost. En de VN praat over de Russische raketaanval van gisterochtend. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen na de Russische raketaanval van gisteren op Oekraïnse steden. Het gebeurt op verzoek van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het dodental door de aanval in Oekraïne is opgelopen tot 36. De kans dat het bijeenkomen van de Veiligheidsraad leidt tot verandering is nihil, want Rusland zit bij de permanente leden en kan voorstellen blokkeren met het vetorecht. Het demonstratierecht in Europa wordt systematisch ondermijnd, stelt Amnesty International in een rapport over 21 Europese landen, waaronder Nederland. Europese landen doen er alles aan om afwijkende meningen de kop in te drukken, zegt Amnesty. Zo worden vreedzame betogers vaker hard aangepakt, willekeurig aangehouden of gediscrimineerd. Betogers worden door de autoriteiten beschreven als terroristen, criminelen en buitenlandse agenten. Deze negatieve retoriek wordt volgens Amnesty gebruikt om strengere wetten in te voeren. Er wordt nauwelijks gesproken over de rol van moeders als daders van seksueel geweld bij jongens, zegt expertisecentrum 4. Het centrum baseert zich op een analyse van een eerder onderzoek. Daaruit bleek dat van de 381 jongens die zich hadden gemeld, meer dan 50 hun biologische pleeg- of stiefmoeder aanwezen als dader. Toch zijn moeders nauwelijks in beeld bij instanties, zegt 4. De organisatie zegt dat jongens en mannen die zijn misbruikt daar meestal moeilijker over praten dan meisjes of vrouwen. Het expertisecentrum hoopt dat er extra onderzoek komt en de slachtoffers meer hulp krijgen. Een deel van de Nederlandse plofkraakbende heeft een deal gesloten met de Duitse justitie. 13 van de 16 verdachten hebben een bekentenis afgelegd. In ruil daarvoor zijn er afspraken gemaakt over de minimale en maximale hoogte van hun straf. De verdachten komen vooral uit Utrecht. Ze zouden bij profkraken verspreid door Duitsland ruim 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. In Spijkenisse heeft een grote brand gewoed bij de binnenspeeltuinen Jump XL en Monkey Town. Even na middernacht kon de brandweer het zijn brandmeester geven. Waarschijnlijk is het vuur begonnen in een afvalcontainer naast het gebouw en daarna overgeslagen. De gevel van het speelparadijs in Spijkenisse is flink beschadigd. De omvang van de schade binnen is nog onduidelijk. De bondscoach van het Spaanse voetbalelftal wil dat op eindtoernooien de verlenging wordt afgeschaft. Tot de halve finale, zegt Luis de la Fuente. Volgens hem hebben spelers het al zwaar na een lang seizoen met veel wedstrijden. Spanje won vrijdag in de verlenging van Duitsland. En vanavond spelen de Spanjaarden in de halve finale tegen Frankrijk. Volgens de la Fuente is dat fysiek een van de sterkste ploegen. Het weer verspreidt over het land nog een paar buien. Overdag wisselend bewolkt. Het is 24 tot 29 graden. Aan het einde van de middag en vanavond kans op zware onweersbuien met veel regen, zware windstoten en hagel. Morgen maximaal 25 graden. In het binnenland buien. Langs de kust is het dan droog en zonnig. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ruim 40% van de eigenaren van koopappartementen heeft een conflict met hun vereniging van eigenaren, de VVE. Dat zijn dus conflicten tussen bewoners onderling die samen de VVE vormen. In de Rotterdamse woontoren Poort van Zuid ontaarde een discussie over de komst van stadsverwarming dit voorjaar in een ware burenoorlog. De toenmalige voorzitter van de VVE, Jacqueline Twicht, ging er bijna aan onderdoor, vertelde ze aan Nieuwsuur. Ik heb er heel veel van wakker gelegen. Mijn gezondheid is er echt bijna onderdoor gegaan. Die mensen waren verbaal agressief. Toen alleen nog maar verbaal. Naderhand ben ik ook gestompt en geslagen. Mijn fietsbanden zijn een paar keer lek gestoken. Nou ja, ik zeg, je wordt verbaal uitgescholden. Ze staan te dreigen. Ze staan met mesbewegingen bij je keel te maken. Ja, van alles. Ook als je buiten loopt, niet in het flat. Als ik op Zuidplein loop, gebeurt hetzelfde. En vanwege dit soort gevallen pleit Vereniging Eigen Huis voor een landelijke methode waarmee geschillen binnen VVE's kunnen worden opgelost. Cindy Kramer is directeur van de Vereniging Eigen Huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je deze mevrouw hoort, die voorzitter is geweest van zo'n VVE, is dat uitzonderlijk? Nou, dat het zo escaleert, dat zien we gelukkig niet vaak. Maar wat we wel zien, is dat er heel vaak conflicten zijn binnen een VVE. Onze VVE-advieslijn die wordt het meest gebeld over conflicten. En omdat dit onderwerp zo groot is, dachten we, nou, we moeten eens kijken wat hierachter zit. En we zijn het gaan onderzoeken. En toen bleek dat in ruim 40% van de VVE's sprake is van een conflict. Dat is echt veel. Ja, dat vonden wij ook. En hoe ontstaan die conflicten? Nou, die conflicten die hebben allerlei oorzaken. Het gaat in de meeste gevallen over de kosten van het onderhoud. In hoeverre zijn die voor de individuele eigenaar en in hoeverre voor de VVE. Maar ook als het gaat om wijzigingen in het appartementsrecht. Als er bijvoorbeeld een dakterras aangelegd moet worden. Of zoals bij, in dit geval bij de aanleg van stadsverwarming. En ook de besluitvorming binnen een VVE is niet voor iedereen duidelijk. En daar zijn ook heel veel conflicten ontstaan, omdat mensen denken dat het besluit niet op de goede manier genomen is. En verder gaat het ook nog over achterstallige betalingen, overlast, geluidshinder, dat soort zaken. En wat zijn de gevolgen hiervan? Nou, die gevolgen zijn best groot, omdat we zien dat deze conflicten heel snel escaleren. Je woont met z'n allen onder één dak. Je moet letterlijk elke dag door dezelfde voordeur. En als er dan spanningen zijn, word je daar ook weer dagelijks mee geconfronteerd. Dus er worden groepjes gevormd van voorstanders en tegenstanders. En er is eigenlijk geen goede oplossing om deze conflicten snel en eenvoudig te beslechten. Want je kunt er niet uitstappen als bewoner uit zo'n VVE? Nee, helaas niet. Het zit vast aan je huis. In Nederland ben je verplicht om een VVE in te richten als je met meerdere onder één dak woont. Nou, als je nagaat dat 1 op de 6 mensen op dit moment in een appartement woont en dat het alleen maar toeneemt omdat ze steeds meer in de hoogte gaan bouwen, dan krijgen steeds meer mensen hiermee te maken. Wat is uw voorstel? Wat moet er gebeuren om dit op te lossen? Nou, er moeten eigenlijk 2 dingen gebeuren. En wij vinden dat de overheid daarin een belangrijke rol heeft. Omdat de overheid ons verplicht om een VVE op te richten, moeten zij ook helpen om die VVE goed te laten functioneren. En dat kan door het opstarten van een landelijk platform waar je eenvoudige, duidelijke en betrouwbare informatie kunt vinden, zodat een VVE zelf een conflict kan voorkomen of zelf kan oplossen. En als dit niet lukt, dan vinden wij dat er ook een landelijke, en dan moet het echt laagdrempelig en snel en betaalbaar zijn, een landelijke regeling moet komen, zodat je niet naar de rechter hoeft. Want alleen vorig jaar waren er al 125 rechtszaken over VVE's. Nou, zo'n rechtszaak is hartstikke duur en het duurt vaak jaren. En in die tijd escaleert zo'n conflict alleen maar verder. Maar als ik u net zo hoor, dan gaat het ook vaak over een verschil van inzicht. Dat zul je toch altijd wel blijven houden, dat de een wil die kant op en de ander wil die kant op? Dat klopt. Daardoor zijn er ook reglementen. En heb je een meerderheid nodig om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Soms zelfs een hele grote meerderheid. Maar dan nog kunnen er conflicten ontstaan. En wij pleiten voor het landelijk faciliteren van bijvoorbeeld een regelrechter of een wijkrechter, zo noem je dat wel. En dat is iemand van de rechtbank die komt naar het appartement toe. Die gaat met partijen in gesprek. En als je er dan toch nog niet uitkomt, doet zo iemand meteen een uitspraak. En op die manier worden een heleboel tijd en kosten bespaard. En kun je zo'n conflict heel snel oplossen. En dan kun je weer verder. Want wat je vaak ziet is dat een VVE-bestuur aftreedt. Bestuurders van een VVE, dat zijn vrijwilligers, dat zijn bewoners. Nou, in zo'n conflictsituatie, je hoort het net wat er gebeurd is in Rotterdam, dan zie je meestal dat bestuurders aftreden. En dan functioneert zo'n VVE niet meer. Nee, wordt er geen onderhoud gepleegd, wordt er niet verduurzaamd. Ja, dat is natuurlijk echt wel een maatschappelijk probleem. We hebben een nieuw kabinet. Gaat u dit neerleggen bij de nieuwe minister? Jazeker. We moeten hiervoor zijn bij de minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel. We hebben hem een felicitatiebrief gestuurd en daarin dit onderwerp ook aangekaart. Dank u wel, Cindy Kramer, directeur van de vereniging Eigen Huis. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Bij Nieuwsuur ging het over schoolbestuurders die ook actief zijn bij onderwijsadviesbureaus. Dat zijn er tientallen en in sommige gevallen leveren die adviseurs dan weer diensten aan scholen waar ze zelf actief zijn. Dat is niet wenselijk, zei Henk Hagoort, de voorzitter van de Raad voor het Voortgezet Onderwijs. De voorbeelden zoals hier, die kende ik niet. En daar ben ik dan ook wel van geschrokken dat speelt. En blijkbaar staan toch bij een aantal bestuurders de antennes over wat wel en niet kan niet helemaal goed afgesteld. En waar je eigenlijk het meest van schrikt is dat ook uit de reportage wel blijkt dat sommige mensen het ook niet als belangenverstrengeling zien. Mm-hmm. Dus volgens mij gaat het probleem dan zelfs nog wel wat dieper. En dus moeten er volgens haar gehoord duidelijke afspraken worden gemaakt. Nou, dan wordt het uitgangspunt, en ook waar wij onze leden aan gaan houden, dat je niet tegelijkertijd schoolbestuurder of toezichthouder kunt zijn van een school en ook zakelijk of als toezichthouder of als bestuurder verbonden kunt zijn aan een onderwijsadviesbureau dat landelijk of bij jou in de regio actief is. Oekraïne werd gisteren opgeschrikt door een grote Russische raketaanval. Er zijn zeker 36 doden geteld en meer dan 100 gewonden. Onder meer bij een kinderziekenhuis. Bij Met het oog op morgen vertelde Leo de Lange, die in Kiev woont, wat hij meekreeg van de aanvallen. Ik was gewoon thuis in het appartement. En, bij ons koffiehuis, daar zit vlakbij de Artem-fabriek. Dus die werd geraakt. Dus de straat bij ons koffiehuis die stond vol met rook. Laat me zeggen, 10 minuten de andere kant op wandelen. Daar is het kinderziekenhuis en dat was ook geraakt. Ja. Dus de mensen vluchtten vanaf straat ons koffiehuis ook in. De Lange ging gerust de nacht in, maar hij is wel helemaal klaar met de oorlog. De oorlog duurt lang en het is goed dat het nu weer in het nieuws is. Het is jammer, het is heel erg waarom. Maar het is natuurlijk wel zo dat er heel hard gevochten wordt het laatste half jaar aan het front. Ja, dat blijft voor mij gewoon heel moeilijk te begrijpen. Die waanzin van vooral de Russen die maar gewoon door blijven gaan met maar mensen sturen. En het is één grote slagpartij nog iedere dag aan het front. Studio Voetbal sprak met Patrick Worst over zijn werk als performance trainer van Oranje spelers zoals Denzel Dumfries, Gravenberg en Geertruida. Worst begeleidt deze spelers individueel, kijkt voornamelijk naar het gedrag van de spelers tijdens de wedstrijd. Wij letten op het gedrag van spelers tijdens de wedstrijd en dan met name het gedrag ten aanzien van de keuzes die ze maken. En daarna kijken we naar de voorwaarden die ze creëren om tot een bepaalde keuze te kunnen komen. Daarin gebruiken we 3 pijlers. Het eerste is wat men ook wel noemt kijkgedrag, het scannen. Het tweede is de body positioning en het laatste is de non-verbale communicatie. Stel je voor, Pierre en ik voetballen samen. En hij heeft de bal aan zijn voet en ik zie links van mij ruimte. Dan kan ik hopen dat hij begrijpt dat ik de bal aan de loop wil. Maar ik kan ook op het moment dat wij oogcontact maken even wijzen dat ik de bal daar wil hebben. Worst werkt niet aan de technische kwaliteiten van spelers. Zo ook niet bij Denzel Dumfries, die bekend staat om zijn voorzetten. Als je kijkt de bal die hij geeft tegen Roemenië was het volgens mij die bal op Depay. Die hij vrij voor het intikken had. Daar heb ik het ook met hem over gehad. Daar zie je ook dat hij met zijn hak raakt. En mijn invloed gaat maar tot het feit dat hij het ziet dat Memphis daar staat. En de uitvoering is uiteindelijk iets technisch en daar heb ik geen invloed op. En dat was gisteravond op Radio en TV. Wat kan ik doen als de aarde niet begrijpt? Als alles van toen met de storm is weggewaaid. Brisez mon cœur avec ta langue néerlandaise. Maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français, mais non. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee, dan telt het niet mee, mais non. Ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen. Geen adieu, geen vaarwel. Un jour de rempli avec des beaux fleurs. Aujourd'hui sa fin juste comme mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Je parle français, mais non. Als ik je niet versta. Dan telt het niet, nee, dan telt het niet mee, mais non. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Dus voor het moment. Je parle français, non. Parle français. Parle français, non. Parle français, mais non. français, non. Parle français. Parle français van Claude. Strengere regels voor nieuwe uitzendbureaus laten nog even op zich wachten. Dat schrijft de Telegraaf. De plannen van oud-minister Van Gennep gaan op zo vroegst in 2026 in. En dat is later dan verwacht, schrijft de Telegraaf. Met de nieuwe wet moeten uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitbuiten harder worden aangepakt. En volgens de Telegraaf houden de uitzendcowboys voorlopig vrij spel, omdat de instantie die de eisen moet controleren er nog niet klaar voor is. Tot frustratie van vakbonden, werkgeversorganisaties en uitzendbureaus die zich wel aan de regels houden. De Israëlische wetenschap loopt gevaar nu steeds meer Europese universiteiten niet langer met het land willen samenwerken. Daarvoor waarschuwt een onafhankelijke denktank die de Israëlische regering adviseert, en Trouw schrijft erover vanmorgen. Die denktank maakt zich zorgen over de aanzwellende roep om Israël uit te sluiten van het Horizon Europe-programma, waarin universiteiten samenwerken aan wetenschappelijke doorbraken. Als het land uit de samenwerking wordt gezet, dan zou dat gevolgen hebben voor Israëlische techbedrijven die bijvoorbeeld werken aan kunstmatige intelligentie. In NRC vertelt de korpschef van de Nationale Politie, Jannie Knol, dat ze nog steeds een glimlach heeft, ook nu de Witte Broodsweken 4 maanden na haar benoeming voorbij zijn. In die periode sprak ze met bestuurders, wetenschappers en collega's over de toekomst van de Nationale Politie. Knol maakt zich grote zorgen over de verhitte maatschappij. Als samenleving zijn we verleerd naar elkaar te luisteren en vragen te stellen, zegt ze in NRC. We hebben echte gesprekken nodig. Daar kan de politie een hele belangrijke rol vervullen als bruggenbouwer. Kortom, de politie moet volgens de korpschef nadrukkelijker meedoen aan het publieke debat. En op de voorpagina van de Telegraaf een dolblije Marco en Peter in het oranje en daarbij de kop Hebbes. Dat betekent dat deze twee Twentenaren kaarten hebben bemachtigd voor de halve finale van Oranje tegen Engeland op het EK voetbal morgen. Ze laten ook nog op de foto de digitale kaartjes zien via hun mobiele telefoon. Daar hebben ze wel meer dan €700 per kaart voor betaald. €700. Maar het jagen voor op de Telegraaf is er duidelijk niet minder om. Ook al omdat volgens de krant €700 voor die wedstrijd op dit moment een koopje is. Vreedzame demonstraties worden in Europa steeds vaker gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en hardhandig aangepakt. Ook in Nederland, dat schrijft de Amnesty International in een rapport dat vandaag verschijnt. Marion Roosma van Amnesty International, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de definitie van een vreedzame demonstratie? Ja, dat is goed om dat helder te hebben. Een vreedzame demonstratie is als je de straat op gaat om je mening te geven zonder geweld tegen goederen, tegen spullen en tegen mensen te gebruiken. En dat die schade dan onherstelbaar is. Dus zonder dat je dat gebruikt, als ze dat verandert, er komt geweld aan te pas en dat zorgt dus voor schade die niet meer teruggedraaid kan worden, dan vervalt eigenlijk de beschermwaardigheid van een demonstratie. En op welke manier worden demonstranten nu dus dan, zoals u stelt, gestigmatiseerd, gecriminaliseerd, hard aangepakt? Nou, dat zien wij dus Europa breed in 21 landen. En het gebeurt op een aantal manieren. Het gebeurt door de manier waarop er over hen wordt gesproken, hè, door politici en beleidsmakers met negatieve retoriek. We zien het door onrechtmatige inperkingen, de straffen die hen worden opgelegd, door surveillance-methodes. De demonstranten worden in de gaten gehouden, online, offline. En we zien een verharding in de aanpak van de politie. En over welke demonstraties heeft u het dan als het over Nederland gaat? Nou, in Nederland hebben we natuurlijk de bekende demonstraties van Extinction Rebellion, maar ook bijvoorbeeld de solidariteitsdemonstraties met Palestina, met de situatie in Gaza. Daar moet je dan aan denken. Als het gaat om negatieve retoriek, hebben we dat met name, zien we dat Europa breed met name op het gebied van pro-Palestina demonstraties of solidariteitsdemonstraties. In Europa worden zij beschreven als terroristen, criminelen, anarchisten. Maar ook hier in Nederland wordt tijdens die demonstraties, die solidariteitsdemonstratie met Palestina, wordt vooral de focus gelegd op de mensen die de vernielingen aanbrengen. En terwijl het grootste gedeelte van deze demonstranten wel vreedzaam is en zich zorgen maakt over de situatie in Gaza, maar ze worden over één kam geschoren met de gewelddadige tegendemonstranten. Maar is dat niet meteen het probleem dat dat wel onderdeel is van die demonstratie op zo'n moment? Nou ja, daar moet natuurlijk onderscheid in gemaakt worden. Op het moment dat je een demonstrant bent en je gaat de straat op en je wilt je mening geven over iets waar je je zorgen over maakt, en er komt een tegendemonstrant en die gaat gewelddadig te werk, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat de beperkingen worden opgelegd aan de demonstranten. Nee, maar bij de Propositina-demonstratie waren het geen tegendemonstranten, maar mededemonstranten die verder gingen dan de grootste groep. Verder gingen dan de grootste groep. Ja, en de grootste groep is nog altijd de grootste groep. Ja, wij zien in Nederland en in Europa zien we allerlei negatieve sentimenten en wantrouwen eigenlijk tegen demonstranten. Als je kijkt naar de beleidsmakers, politici, lokale overheden, die kijken naar demonstranten als een veiligheidsrisico, als een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. En dat doet hen maatregelen gaan nemen die eigenlijk in strijd zijn met de grondwet. Wat ik bedoel is, tijdens die u pakt zelf het voorbeeld van die pro-Palestine-demonstranten. Daar is een deel daarvan is universiteitsgebouwen gaan bekladden, binnengegaan, vernielingen aangericht, zelfs bij de Universiteit van Amsterdam naar de 6e etage waar de bestuur zit, daar naar gegaan, echt op zoek naar bestuursleden. Dan is het toch niet raar dat het daarover gaat? Het is natuurlijk logisch dat het daar dan over gaat. En dat is natuurlijk ook heel vervelend dat dat zo is gebeurd. Kijk, wij gaan natuurlijk niet over de tactieken van demonstranten. Op het moment dat dat gebeurt, dan mag er natuurlijk ingegrepen worden. Dat is logisch. Alleen wat wij proberen te schetsen nu met dit rapport, is even weg van dit voorbeeld, is een algemene tendens die ervoor zorgt dat demonstratierecht zo onder druk staat dat mensen de straat niet meer op durven. En dan heeft u het bijvoorbeeld ook over Extinction Rebellion, waar mensen natuurlijk de A12 bijvoorbeeld iedere keer bezetten. Mm-hmm. Ja. Ja, we hebben het ook over de A12 die dan bezet wordt. Waarbij wij zien dat wij herkennen natuurlijk wel de worsteling van lokale bestuurders hoe hiermee om te gaan. We zien ook dat dat lastig is. Maar het neemt niet weg dat de verharding van de politie die wij zien, dat ook een bron van zorg is. Hè, op het moment dat er iemand met een gebroken elleboog thuis zit en een gebroken pols als gevolg van de aanpak van de politie. Dat is natuurlijk ook niet iets wat je wil. Nee, en dat is waarvoor u waarschuwt. Ja, wij waarschuwen voor. Het is eigenlijk een glijdende schaal. Hè. We zien het Europa breed. Elke inperking is er één te veel. Als je in Nederland de straat op wil en je krijgt in Europa, je krijgt te maken met allerlei beperkingen, onnodig hoge drempels om je mening te uiten, en je wordt stiekem in de gaten gehouden voordat je überhaupt maar aan een demonstratie hebt meegedaan. Dat is een glijdende schaal. Daar moeten we echt waakzaam voor zijn. Want het belang van demonstratierecht wordt wel eens onderschat. Het heeft ons ook heel veel gebracht, hè, door de jaren heen. Het vrouwenkiesrecht, recht op abortus, zelfs fietspaden waar we allemaal op fietsen, komt allemaal door demonstratierecht. Ja. Uw punt is helder, dank u wel. Marion Roosma van Amnesty International. Een halve finale op het EK die relatief dicht bij huis wordt gespeeld. En dan ook nog oranje. Het zijn ingrediënten voor een enorme uitloop naar Dortmund morgen. Daar maken ze zich klaar voor minstens 75.000 oranje supporters. Want de KNVB denkt dat er zoveel op zijn minst gaan afreizen. Verslaggever Danny Simons zocht uit hoe het er in Dortmund voor staat qua biervoorraad en hotelkamers. Een kopje koffie. Op het Marktplein in Dortmund in café-restaurant Wenkers. En deze meneer is geen Nederlandse fan. That's what they said in Africa when I worked there. The Afrikaans. Het is de stem van bedrijfsleider Jurg Kemper. Zijn zaak is een echt voetbalcafé met aan de zijkanten allerlei voetbalshirts ingelijst van mensen die hier een keer een bezoekje hebben gebracht. Er hangt al een shirtje van het Nederlands elftal. En wie weet komt er na de halve finale een nieuw exemplaar bij. Jurg verheugt zich in ieder geval op de Oranje fans. They should have the same attitude which they supplied us in the other cities. The British are nearly the same. They are also in a very good mood in the last weeks which we have seen them here. So therefore it's going to be a great day for Dortmund as far as I see. Volgens Jurg wordt het een geweldige dag voor Dortmund. De Britten zijn in opperbeste stemming. En als de Nederlanders zich net zo gedragen als in alle andere speelsteden, komt het helemaal goed. So we are now in the dungeon. Jurg wil laten zien dat hij er helemaal klaar voor is. Dus ik loop met hem mee naar de kelder, naar de biervoorraad. That's our cooling room. And that is the amount of beers which we do need probably for the next few days. I think 2,500 to 3,000 is going to be gone on Wednesday. Er ligt 5000 liter bier opgeslagen in de koeling. En Jurg verwacht dat er zo'n 2000 à 3000 liter alleen al doorheen gaat op de dag van de wedstrijd. That's a lot of beer, that's a lot of beer. But nobody was able to drink us dry. So far no team has done it. Er is zoveel bier op voorraad dat het supporters nog nooit is gelukt om de hele tent leeg te zuipen, grapt hij. Ja, guck dir mal das Zimmer an und guck dir mal die Rate an. genau, richtig. Alle supporters die niet naar huis gaan, moeten natuurlijk ook ergens slapen. En een paar straten verderop tref ik achter de receptie van 4-sterren Hotel Esplanade de manager Katja Kortman. Genau, die zijn hier. Zij nemen mee naar een van de 96 kamers van haar volgeboekte hotel. Speciaal voor de gasten legt ze met haar medewerkers op kamers een voetbalsjaaltje neer. To win new friends in our hotel. Yes. Katja heeft al haar personeel nodig in het hotel. We said that nobody is allowed to go on holidays. Niemand van het personeel mag op vakantie, omdat er al iemand thuis zit met corona. En er zijn zoveel mogelijk mensen nodig in deze periode. Allemaal om de perfecte sfeer te creëren voor de gasten. Die overigens diep in de buidel moeten tasten. It's actually, I have to admit that I have raised the price. It's the 10th time. Wow. So what's the average price of a room now? 800. De gemiddelde prijs van een kamer is nu €800. Het tienvoudige van wat het normaal gesproken is. Ja, and actually I have to admit, it has been booked and at 3 p.m. yesterday we have been booked out. Voor dat geld mag je toch hopen voor de Nederlandse fans dat ze Oranje dan ook maar doorzien gaan naar de finale. I have to admit, I hope it's the Dutch. So, having a break outside. Terug in café-restaurant Wenkers gaat bedrijfsleider Jurg nog even rustig met zijn koffie op het terras zitten. Calm down before the storm, yeah? Hopefully no thunderstorm. Nog even in stilte genieten van zijn koffie, nu het nog kan. Ja, Dortmund lijkt er dus wel klaar voor. Een verslag van Danny Simons. Het is 6:53. Vandaag is het in ieder geval tot de buien losbarsten. Warm, zomers warm. Dat vraagt om een zomerse blaad. Wat beter dan in het Italiaans. Met Mattia Bazar ga ik terug naar mijn studententijd. Ticento. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De VN-veiligheidsraad komt vandaag bijeen vanwege de Russische aanval op Oekraïne gisteren. Daarbij sloegen raketten in op gebouwen en kwamen ruim 40 mensen om. De kans dat het bijeenkomen van de Veiligheidsraad leidt tot verandering is niet heel. Rusland zit bij de permanente leden en kan voorstellen blokkeren met het vetorecht. Moeders die hun zoon misbruiken zijn nauwelijks in beeld bij instanties. Dat zegt Expertisecentrum 4. De organisatie zegt dat jongens en mannen die zijn misbruikt daar meestal moeilijker over praten dan meisjes of vrouwen, omdat ze zich schamen. 4 hoopt dat het taboe wordt doorbroken, mensen er meer over gaan praten en dat slachtoffers ook hulp krijgen. Het demonstratierecht in Europa staat onder druk en wordt ondermijnd, zegt Amnesty International in een rapport over 21 Europese landen. Vreedzame betogers worden volgens de mensenrechtenorganisatie vaker hard aangepakt en door de autoriteiten beschreven als terroristen, criminelen en buitenlandse agenten. En de negatieve retoriek wordt volgens Amnesty gebruikt om strengere wetten in te voeren. En in Peru is een bergbeklimmer gevonden die 22 jaar werd vermist. De Amerikaan verdween in 2002. Vermoedelijk is hij omgekomen door een lawine. Volgens de politie kwam zijn lichaam tevoorschijn omdat de sneeuw in het Andesgebergte smelt door klimaatverandering. Het weer, hier her en der nog een bui. Overdag wisselend bewolkt, 24 tot 29 graden. Aan het einde van de middag en vanavond kans op zware onweersbuien met veel regen, zware windstoten en hagel. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Het eerste ongeluk van vandaag is helaas alweer een feit. We hebben het dan over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knopendel en Culemborg, 7 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Er zijn namelijk 2 rijstroken dicht. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt. Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel 300 euro korting per persoon op sunweb.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Moeders die misbruik plegen met hun zoon of een andere jongen zijn amper in beeld bij instanties. Het gaat dan zowel om biologische moeders als pleeg- of stiefmoeders. Dat concludeert hulporganisatie 4 op basis van een nieuwe analyse van eerdere onderzoeksresultaten. Johannes Dijkstra van 4, goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe vaak komt het voor dat een moeder een zoon seksueel misbruikt? Nou, waar we achter kwamen is dat we hebben over een periode van 3 jaar hebben wij anonieme chats hebben wij geanalyseerd. En daarin zagen we dat van 50% dat daar een familielid pleger is. En van die 50% is ook weer 50% die een biologische moeder, stiefmoeder of pleegmoeder is. En ja. Dat viel ons enorm op. Ja, dus over wat voor aantallen hebben we het dan ongeveer? Nou, dan hebben wij het over. We hebben 381 chats hebben geanalyseerd. En daarvan zo'n 56 waar dit in naar voren komt. En het is inderdaad iets waar je bijna nooit over hoort. Een moeder dat die een kind misbruikt. Hoe komt dat? Nee, dat klopt. Kijk, nou, de schuld, schaamte en angst eigenlijk op het thema seksueel geweld is überhaupt al heel erg hoog. En dan vervolgens, ja, als je als jongen daar slachtoffer van bent, dan zijn die drempels nog hoger om daarover te praten. Ja, dat komt ook omdat wij als maatschappij ook denken van, hey, jongens moeten stoer zijn. We hebben een stereotype beeld dat meisjes slachtoffer zijn en jongens eigenlijk de pleger. Dus niet zozeer andersom. En men durft ook moeilijk daarover te praten. Dat maakt dat het überhaupt al heel ingewikkeld is voor jongens om hier over in gesprek te gaan. En vaak wordt het dan eerder gedacht van, ja, mensen, je moet het eerder geil vinden, bij wijze van. Dat zie je bijvoorbeeld ook wel in de porno-industrie, dat daar ook wel content is waar je dan bijvoorbeeld met een stiefmoeder iets doet, dan dat gezien wordt als seksueel geweld. Terwijl dat ontzettend veel impact maakt. Ja, onze verslaggever Vincent van Rijn sprak met zo'n slachtoffer, Jacob. Hij is nu 65, maar groeide op in een gezin vol met alcoholverslaving. En toen hij 17 was, werd hij seksueel misbruikt door zijn moeder. En dat heeft een schaduw geworpen over de rest van zijn leven. Ja, toen ik 17 was, was ik op de overloop. En toen kwam mijn moeder in haar ondergoed naar me toe. En die legde de hand op mijn schouder. En toen zei ze, ik weet wel wat je wil. En toen begon ze te zoenen. En toen nam ze mee naar bed. En ik bevroor toen. Ik wist niet meer wat er toen gebeurde. Het is behoorlijk heftig. Want ik ben helemaal kapot gegaan toen. Alle mensen wantrouwde ik. Ik vertrouwde niemand meer. Mezelf ook niet trouwens. In wat voor gezin groeide u op? Ja, mijn vader die dronk altijd al. En mijn moeder is op een gegeven moment mee gaan drinken. En ik deed al heel veel voor de kinderen. Ik was een soort vaderfiguur. Was u de oudste thuis? Ja, ik was de oudste. Ja, dat klopt. Ik heb toen is mijn vader een keer vandoor gegaan met een andere vrouw. En die kwam weer terug. En toen was het drama in huis. En vanaf toen heeft mijn moeder alles met mij besproken. Dat was ongeveer 12, zoiets. 11 kan ook zijn, dat weet ik niet precies meer. En ook de problemen met de kinderen, problemen met seksualiteit, alles besprak ze met mij. En wat moet ik daarmee? Ik had niks meegekregen van de opvoeding. Dus ik bedoel, moet je daar nog. Nou ja, goed. U kreeg een rol die helemaal uw rol niet was. Ja, dat klopt. Ik werd vader voor de kinderen. Dus maar ook op een gegeven moment, omdat zij alles met mij besprak, werd ik een soort man van haar. Dus ik kwam op die plek te zitten van mijn vader. En dat heeft op een gegeven moment geresulteerd in dat ze de seks bij mij heeft gezocht, die keer. U zei al, dit heeft ontzettende impact op mij gehad. Hoe ging dat verder toen dat eenmaal was gebeurd? Nou ja, na het gebeuren, ja, er werd niet meer over gepraat natuurlijk. Ik bedoel, het was weg. Het was verdwenen. Ik leefde onder een stolp. Ik was gewoon in niemands land. Hoe is dat verder gegaan toen u zelf op een gegeven moment relaties kreeg? Ik ontmoette mijn vrouw. Die is nu nog mijn vrouw steeds. Bij lichamelijk contact bevroor ik net zoals bij mijn moeder. Dus ik was elke keer weer op slot. Het heeft al jaren geduurd voordat het een beetje normaal ging. En ze heeft er de gevolgen van gehad natuurlijk. En dat was ook niet leuk. En voor mij ook niet, want ik kon mijn gevoelens niet uiten. Ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar een beetje doorheen was, ja. U heeft dus jarenlang met een groot geheim rondgelopen. Ja. Ik heb het alleen aan mijn vrouw verteld. En 17 jaar later heb ik het bij de therapie gezegd. En eigenlijk heb ik er vanaf begin af aan eigenlijk over gezwegen. Misschien een moeilijke vraag, maar toch, heeft u het er ooit nog met uw moeder over kunnen hebben of die behoefte gevoeld? Ja, ik heb op een gegeven moment toen ik de therapie was geweest, dat was was 17 jaar na dato, dus toen was ik 34. Toen dacht ik van, nou, ik wil het eens een keer met mijn moeder erover hebben. Dus toen was ze hier En ik heb gezegd van, dat is gebeurd en dat is gebeurd. Toen zei zij, ja, jij kon geen meisje krijgen. Ik denk, hoe haal je het in je hoofd om dat te zeggen? Maar één ding was goed. Zij heeft het niet ontkend. Dus dat was een bevestiging van, hey, het is gebeurd. En je was niet gek, zeg maar. Hè? Precies, ik was niet raar. Dat was voor mij goed genoeg. En ik heb ook gezegd, dit is de eerste keer dat ik erover praat en ook de laatste keer. Ik begin er niet weer over. Dus ik heb het bij haar gelegd, zo van, als je wil begin je erover en anders maar niet. En daar is het ook bij gebleven. U zei vooraf, voordat ik de microfoon aanzette, van ik geef dit interview ook om het taboe eraf te halen. Ja. Wat zou u nou voor tip geven aan mannen of jongens die dit meemaken of hebben meegemaakt? Gooi het open. Als je stoer wil wezen, pak je je problemen aan. Want dat is pas stoer. Dat is ook moeilijk. Want dat confronteert je met dingen die er gebeurd zijn. Maar toch, als je daar doorheen komt, dan ken je jezelf weer. En dan kun je weer beter met jezelf door de deur. Praat erover, zegt Jacob. Johannes Dijkstra van hulporganisatie 4. U had het er al over. En we horen het ook van Jacob, die schaamte. Het taboe vooral wat er opheerst. Heeft u kunnen achterhalen waardoor dat taboe zo sterk is? Ja, dat komt omdat, wat ik eerder ook al zei, is de schuld, schaamte en angst sowieso in de maatschappij om te praten over seksueel geweld al heel hoog. Het heeft veel impact als je ook erover gaat praten. Want in dit geval ook heeft het ook te maken met je eigen gezin. Dus er zitten heel veel risico's aan als je dit soort situaties opengooit. Het geeft ook heel veel twijfels. Dus je denkt dat de schuld bij jou ligt. Nou, in dit geval, in het voorbeeld, wordt ook nog gezegd van, hey, jij kon geen meisje krijgen. Dus de schuld wordt bij het slachtoffer neergelegd. Er zijn eigenlijk allerlei factoren die het ontzettend moeilijk maken. En als je dan in dit geval ook nog hebt over dat er een moeder slachtoffer, of je pleger is. Ja. Dat kunnen we zo niet bevatten, ook als maatschappij. Dat maakt gewoon die drempels te hoog om het rouwen te hebben. Want worden ze te vaak niet geloofd? Ja, onder andere. Daar word je niet, dat is überhaupt al met seksueel geweld zo dat je niet geloofd wordt. En helemaal niet als het dan om een moeder gaat. Want dat kunnen mensen niet zo goed in hun hoofd hebben. Dat ook een pleger kan zijn. Nee. Dus dan word je of niet geloofd. Of wordt gezegd, het valt er wat mee. Of, dat vond je vast leuk. Want, het wordt veelal de schuld wordt bij het slachtoffer daarin gelegd. Terwijl of de impact, gebagatelliseerd, zoals wel, ja. Gebagatelliseerd en terwijl de impact enorm is. En hoe probeert u deze doelgroep te bereiken als praten erover zo belangrijk is? Nou, we hebben bij ons een anonieme chatmogelijkheid. Dat is het voordeel van deze tijd ook met digitaliteit. Dat je daardoor ook een laagdrempelig platform kan bieden. Waardoor ook deze doelgroep jongens, en specifiek jongens die ook door hun moeder zijn misbruikt, dat die ook anoniem met ons erover kunnen praten. En dan kunnen wij met hun ook kijken van, allereerst aangeven dat het niet oké is wat er gebeurt. Dat het vaker gebeurt om ze ook te onschuldigen en te erkennen. En vervolgens kunnen we ook samen gaan kijken van, welke stappen zouden we dan kunnen doen? En zou je bijvoorbeeld de stap kunnen maken ook om het iemand in je omgeving te vertellen, om bijvoorbeeld naar een centrum seksueel geweld te gaan, om dan vervolgens ook dat taboe voor jezelf te doorbreken en daarmee ook te zorgen dat het gewoon dat je gewoon richting de toekomst ook van al je klachten en dergelijke af kunt komen. Dank u wel, Johannes Dijkstra van hulporganisatie 4. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Schoon en voldoende water moet een absolute topprioriteit worden voor de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Matlener. Die oproep doen 5000 bedrijven en 11 maatschappelijke organisaties, waaronder de ANWB, Natuur en Milieu en NEPROM. Failliet Minas is directeur van NEPROM, dat is de branchevereniging van projectontwikkelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet water een topprioriteit zijn? Nou, volgens mij is schoon, voldoende, maar vooral ook betaalbaar water van vitaal belang voor een gezonde leefomgeving, voor mensen, voor landbouw, natuur, recreatie en ook de bouw dus. voor onze toekomst, voor onze welvaart en ons welzijn. En er komen regels aan vanuit Europa, de kaderrichtlijn water. En als je kijkt welke maatregelen Nederland tot nu toe heeft ingezet om te voldoen aan aan de kaderrichtlijn water, om op termijn dus ook voldoende schoon en voldoende water te hebben, dan zijn we er nog niet. Dus daar is actie voor nodig. Ja, want welke problemen doen we erop? Nou, kijk, wat wij vooral zien vanuit de bouwsector, want wij zijn de Vereniging van Maatschappelijk Betrokken Project- en Gebiedsontwikkelaars, is dat we eerder hebben de stikstofcrisis meegemaakt. Die heeft behoorlijk wat problemen veroorzaakt in de bouw- en infrasector, omdat het Europese regels zijn. En ook de kaderrichtlijn water is een Europese kaderrichtlijn, of een Europese richtlijn. En die schrijft ook voor dat de waterkwaliteit van een goed niveau moet zijn. Als je kijkt wat we momenteel hebben aan waterkwaliteit rondom verschillende waterlichamen, zoals we dat formeel noemen, dan voldoet die nog niet. En op het moment dat in de toekomst ergens een bouwproject gestart gaat worden waar grondwater onttrokken moet worden, ergens anders weer ondergebracht, zodat we ergens een fundering kunnen aanleggen bijvoorbeeld, dan kan het zo zijn dat zo'n bouwproject wordt stilgelegd. Ja, dat heeft natuurlijk gigantische maatschappelijke impact. Ja, dus u bent bang dat naast de stikstofcrisis er een watercrisis komt? Ja, dat denk ik ook. En juist daarom is het goed dat we nu nog op tijd zijn om daar voldoende maatregelen voor te nemen. Dat zegt Europa ook. Laat zien dat je de acties in gang hebt gezet om te voldoen aan de eisen uit de kaderrichtlijn water. En dat hebben we in Nederland nog onvoldoende gedaan. Dat blijkt ook uit onderzoek van het RLI. Dat is de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Dat als we de maatregelen zoals we die nu in gang hebben gezet, zo doorzetten, dan voldoen we niet op tijd aan de regels die in de kaderrichtlijn water zijn vastgelegd. Dus er moet een tandje bij. Daar moet zeker een tandje bij. En u doet daarvoor 10 aanbevelingen aan de minister. Wat is dan de belangrijkste wat u betreft? Nou, wat mij betreft is het zo dat dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren. Dat is natuur, landbouw, de industrie, ook de bouw- en ontwikkelsector. Dat zijn wij en dat willen we ook. Daarvoor zijn voldoende kaders en middelen nodig vanuit de Rijksoverheid. Die zijn onder andere geborgd door het vorige kabinet in het transitiefonds. Maar dat transitiefonds is geschrapt door dit kabinet. En dat kan een politieke keuze zijn. Maar dan zijn we wel vooral benieuwd van hoe denkt de huidige minister te kunnen voldoen aan die kaders en de middelen die daarvoor nodig zijn. En ja, we moeten gewoon... Sorry? Ja, nou, omdat u daarover begint. De minister had natuurlijk al die hoorzitting met de Tweede Kamer vlak voordat hij echt minister werd. Toen zei hij, ja, de waterdoelen voor 2027 wil ik absoluut halen, maar dat mag niet ten koste gaan van de welvaart. En hij zei ook van, ja, de vervuiling komt voor een deel vanuit het buitenland. Stroomt het als het ware ons land binnen. Wat vond u daarvan? Ja, kijk, wij kunnen het helemaal vinden met de minister op het moment dat hij zegt dat we de doelen moeten halen. Dat het niet ten koste moet gaan van onze welvaart en ons welzijn, hè, voeg ik daar nog eens aan toe. Maar als je kijkt hoe de vervuiling momenteel in Nederland ontstaat. Nederland is het laagst gelegen landje, dus we krijgen heel veel water via het buitenland ons land in. Maar de realiteit is nog steeds zo dat wij in Nederland meer vervuilen. Ons water gaat viezer het land uit dan dat het ons land binnenkomt. En daar moeten we echt grip op krijgen. En dat komt onder andere door de industrie, dat komt door de landbouw. En daar doen we dus ook wel wat aanbevelingen voor. Dus hij heeft gelijk en we vinden hem aan ons zijde op het moment dat we zeggen, joh, hou je welzijn, hou de welvaart in de gaten. Want op het moment dat vergunningen worden stilgelegd, bouwprojecten worden stilgelegd, dat ons natuur verder achteruit gaat, dan voldoen we niet aan Europese regels. En we hebben eerder gezien wat dat met stikstof, waar dat toe heeft geleid rondom stikstof. Ja, dan krijg je een generieke stop. Ja, en dan zijn we nog verder van huis. Kijk niet weg, we moeten aan de slag. Exact. Dank u wel. Failliet Minas, directeur van NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars. In het FD kritiek op de nieuwe grote fietsbrug in Amsterdam. Na lang praten over die fietsbrug over het IJ werd gisteren duidelijk dat de financiering rond is. In het FD lezen we dat nu de discussie losbarst over de locatie. Volgens de mede-eigenaar van de Adamtoren, die tegenover het Centraal Station staat, is het niet slim om de brug 2 kilometer van het Centraal Station te bouwen. Want hij zegt dat juist de pont bij het station het drukste punt is. En de bedrijvenvereniging van Amsterdam-Noord wil dat ook het openbaar vervoer over de toekomstige brug gaat rijden. We krijgen eeuwig spijt als we dat niet gaan doen, zegt die vereniging. Een wethouder in Oost-Teddingwerf in Friesland gaat binnenkort op een uur rijden van de gemeente wonen omdat hij wordt bedreigd. Wethouder Gerben Buut zegt tegen Omroep Friesland dat de bedreigingen zo'n anderhalf jaar duren. Het heeft volgens hem te maken met zijn mening over de wolf, zijn portefeuilles als milieu- en energietransitie en het feit dat hij van GroenLinks is. Het tast me aan in mijn functioneren, het gaat onder je huid zitten, zegt de wethouder tegen de Omroep. Ik kijk steeds over mijn schouder en daarom hebben we besloten om weg te gaan. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft bij Omroep Rijnmond gereageerd op de voordracht van zijn opvolger Carola Schouten. En hij is positief. Volgens hem heeft ze alles in huis. Het is een warm mens. Het hart op de goede plek. Zeker een sociaal hart. En volgens mij is ze ook op dat terrein buitengewoon goed uitgerust om een hele goede burgemeester van de stad Rotterdam te worden. Want dat ben je niet vanaf dag 1. Rotterdammers slaan hun burgemeester tot burgemeester. Ja, ik had het fragment al even gehoord. Rotterdammers slaan hun burgemeester tot burgemeester. Dat daarmee bedoelen? Dat ze hem een klein zitje geven of eerst hard aanpakken of zo? Ik heb geen idee hoe die dat nou bedoelt. Hoe dan ook, ze moeten misschien even zich bewijzen. Dat zal hij dan bedoelen. Ik heb geen idee. Ik heb het een paar keer gehoord. Maar... Waarschijnlijk bedoelt hij dat Rotterdammers best wel een beetje rauw kunnen zijn. Nou, dat is zeker waar. En iemand tot ridder slaan, heb je natuurlijk die uitdrukking. Ja, ja. In die zin slaan hem tot burgemeester. Kortom. En dit is vooral dus haar. Ja, precies. Verder zegt Abu Taleb dat Schouten hem altijd mag bellen als ze het even niet weet. Want dat deed hij in het begin ook bij zijn voorganger Ivo Opstelten. En Nederlanders geven steeds meer geld uit aan slimme apparaten. In totaal staat er nu voor ruim 6 miljard euro aan dit soort spullen in Nederlandse huizen. 7% meer dan een jaar geleden. Blijkt volgens de ANP uit cijfers van marktonderzoeksbureau Multiscope. Iets meer dan 60% van alle huishoudens heeft een slim apparaat. Denk aan een slimme deurbel, een slimme verlichting of zelfs een slimme wasmachine. Nog net niet slim genoeg om zelf de was helemaal te doen, maar geeft dan wel aan wanneer die klaar is. Verder blijkt dat mensen met een koophuis iets vaker slimme apparaten hebben dan mensen met een huurhuis. En vooral mensen tussen de 35 en 49 hebben relatief vaak slimme apparaten. Dat kan ik bevestigen. En vanaf 50 plus neemt dat beduidend af. Kan ik ook bevestigen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn twee plekken die opvallen op deze morgen. De A2 allereerst, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg. 9 kilometer met een uur extra reistijd. Komt een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. En ondanks de zomervakantie daar, alsnog drukte op de A58 in Brabant. Tussen Breda en Eindhoven vielen voor Oorschot. 8 kilometer met een kwartiertje extra. Een week geleden trok orkaan Beryl over het Caribisch gebied. Met name op Barbados, Grenada en St. Vincent en de Grenadines liet Beryl een spoor van vernieling achter. En inmiddels is de hulpverlening op gang gekomen. Clemens Buter werkt voor de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties en is op Barbados. Goedemorgen, meneer Buter. Uw teams die zijn aanwezig op die eilanden die zo zwaar getroffen zijn. Wat is de schade? Wat hoort u van hen? Ja, de schade is toch wel enorm. En het gaat inderdaad met name om de kleine eilanden tussen St. Vincent en Grenada. De zogenaamde Grenadines. En je moet het een beetje vergelijken met de schade wat Sint Maarten heeft opgelopen in 2015 na de passage van de orkaan Irma. Dat betekent dus eigenlijk dat de kleine eilanden, ja, zo'n 95% van alle infrastructuur is wel verwoest. En welke hulp hebben ze het hardst nodig nu? Ja, op dit moment gaat het echt om de basisvoorzieningen. Het is ook zo dat de lokale bevolking is natuurlijk vertrokken richting de hoofdeilanden, naar vrienden, naar familie. Er zijn ook heel veel shelters geopend op die eilanden. Maar de mensen die achtergebleven zijn, ja, die hebben echt behoefte aan schoon drinkwater, aan basismedische voorzieningen en dat soort zaken. En natuurlijk ook voedsel. Zijn dit eilanden waar ze eigenlijk best wel voorbereid zijn op dit soort orkanen? Ja, het is natuurlijk wel zo. Elk jaar is hier een orkaanseizoen. Maar we zien eigenlijk wel de afgelopen jaren dat eigenlijk het aantal orkanen neemt een beetje af. Maar de sterkte van de orkanen die neemt wel heel erg toe. En de mensen proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar dat zijn natuurlijk ook, ja, toch ook arme eilanden die veel te verduren hebben. Bijvoorbeeld Sint Vincent heeft 2 jaar geleden nog een vulkaanuitbarsting gehad. En ook die as is met name op Barbados terechtgekomen. Dus het is gewoon een heel fragiel gebied en men probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden, maar het is natuurlijk wel lastig. En zijn ze begaanbaar nu, die eilanden? Ja, we kunnen de eilanden bereiken met heel veel ondersteuning in de regio. Dus er zijn ook heel veel civiele organisaties die met hun schepen helpen om bij de eilanden te komen. En daarbij is er ook wat militaire ondersteuning vanuit de regio om te zorgen dat de wegen zo snel mogelijk weer weer begaanbaar worden. Dus de eilanden zijn wel te bereiken. Wij als organisatie werken ook samen met een NGO die een veldhospitaal bijvoorbeeld heeft neergezet op twee van de eilanden. Dus de eilanden zijn te bereiken en langzaam maar zeker wordt er opgeruimd. En hoe lang blijven uw teams op deze eilanden? Heeft u daar zicht op? Ja, het is eigenlijk in fases opgedeeld. Dus nu zitten we echt nog in de, ja, in de emergency fase, waarbij we gewoon de noodvoorzieningen zo snel mogelijk op orde willen hebben. En daarna gaan we echt over in een fase van recovery. Dus het zal wel inhouden dat zowel de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook vele andere VN-organisaties zoals de World Food Program en ook IOM, die zullen daar aanwezig blijven om de mensen te helpen. Ja, want die mensen wonen daar, die hebben dus verwoeste huizen. Nou goed, die moeten naar andere plekken. Maar hun inkomsten zijn dus ook even weg, want zij leven voor een deel van toerisme. Ja, dat is echt een ramp. En daarmee proberen we natuurlijk ook te helpen. Dus alle hulp die we bieden, dat gebeurt ook met veel cash. Om zo die lokale economie toch draaiende te kunnen houden. En we proberen dus echt met lokale contractors te werken om de ziekenhuizen op te knappen. Om de wegen ook schoon te maken. Maar dat gaat inderdaad veel impact hebben. Een van de mooiste standen ter wereld, die ligt ook in dat gebied. Maar als je de voorfoto vergelijkt met de nafoto, dan is het echt, dat is rampzalig. Dus de naweeën hiervan zullen echt nog wel lang duren? Ja, de naweeën die gaan zeker nog wel lang duren. En we zien over het algemeen dat de natuur die herstelt zich in een jaar wel. Maar voordat alle gebouwen weer hersteld zijn en ook de infra weer helemaal terug is op orde, zijn we toch wel een paar jaar verder. Dank u wel. Clemens Buter van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Op dit moment is hij op Barbados. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Voorsprong is nu voordeliger dan ooit. Want de vernieuwde Audi Q4 e-tron Quattro is tijdelijk in gelimiteerde oplagen beschikbaar vanaf €49.990. Ervaar Quattro vierwielaandrijving, meer vermogen, sneller laden en een indrukwekkende actieradius. Instappen was nog nooit zo aantrekkelijk. Audi. Voorsprong door techniek. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta. Open over afscheid. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta. Open over afscheid. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nog maar 7 kantoren in Nederland hebben wegwerpbekers. Dat wil zeggen, officieel zijn het er 7. En Amnesty trekt aan de bel over het recht om te demonstreren. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het demonstratierecht in Europa wordt systematisch ondermijnd, stelt Amnesty International in een rapport over 21 Europese landen, waaronder Nederland. Europese landen doen er volgens de mensenrechtenorganisatie alles aan om afwijkende meningen de kop in te drukken. Zo worden vreedzame betogers vaker hard aangepakt, willekeurig aangehouden of gediscrimineerd. En betogers worden door de autoriteiten volgens Amnesty beschreven als terroristen, criminelen en buitenlandse agenten. Deze negatieve retoriek wordt volgens Amnesty gebruikt om strengere wetten in te voeren. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen na de Russische raketaanval van gisteren op Oekraïnse steden. Dat gebeurt op verzoek van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS. Het dodental door de aanval is inmiddels bijgesteld naar 41. De kans dat het bijeenkomen van de Veiligheidsraad leidt tot verandering is nihil. Rusland zit bij de permanente leden en kan voorstellen blokkeren met het vetorecht. Er wordt nauwelijks gesproken over de rol van moeders als dader van seksueel geweld bij jongens, zegt expertisecentrum 4. Het centrum baseert zich op een analyse van eerder onderzoek. Daaruit blijkt dat van de 381 jongens die zich hadden gemeld, meer dan 50 hun moeder aanwezen als dader. Toch zijn moeders nauwelijks in beeld bij instanties, zegt 4. De organisatie zegt dat jongens en mannen die zijn misbruikt daar meestal moeilijker over praten dan meisjes of vrouwen. Het expertisecentrum hoopt dat er extra onderzoek komt en dat slachtoffers meer hulp krijgen. Mensen die een appartement hebben krijgen steeds vaker ruzie over reparaties of verduurzaming in het complex waar ze wonen. In ruim 40% van de verenigingen van eigenaren is er sprake van een langlopend conflict, blijkt uit een rondgang van de vereniging Eigen Huis. Soms worden andere bewoners bedreigd of leidt het tot rechtszaken. Waar VVE's eerder vooral gingen over klein onderhoud, moeten ze nu vaker beslissen over bijvoorbeeld zonnepanelen of een aansluiting op het warmtenet. Dat zijn flinke investeringen die eerder tot spanningen leiden. In de Amerikaanse staat Texas zitten bijna 3 miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom door tropische storm Beryl. Het gaat volgens de autoriteiten nog dagen duren voordat iedereen weer elektriciteit heeft. Beryl richtte als orkaan vorige week veel schade aan in het Caribisch gebied en kwam gisteren in Amerika aan land als tropische storm. In Texas zijn in de omgeving van de stad Houston 3 mensen omgekomen door het noodweer. Het gebied heeft te maken met stormvloed, rukwinden en hevige regen. Het weer verspreidt nog een paar buien. Verder vandaag wisselend bewolkt. Het wordt 24 tot 29 graden. Aan het einde van de middag en vanavond kans op zware onweersbuien met veel regen, zware windstoten en ook hagel. Morgen nog maximaal 25 graden. In het binnenland dan buien. Langs de kust is het droog en zonnig. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat zo'n 100 kilometer file op de wegen. Al met al nog niet heel erg druk op de weg, maar de grootste drukte moet nog komen. Op de A2 wel een lange file vanuit Den Bosch naar Utrecht, met vooral veel vertraging. Tussen Waardenburg en Culemborg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Waar ook 2 rijstroken dicht zijn, is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten, komt door een vrachtwagen met een klapband. En tot slot de A50 nog, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgaven en knooppunt Bankhoef is het ook druk. 7 kilometer langzaam rijden met een kwartier extra reistijd. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekte banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte banden, check. Profiel oké okay, op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Barst. Nou, lekker begin van de dag. Autotaalglas.nl. Bel 0800 0828. Opgelost, Autotaalglas. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 24 juli klinkt Tchaikovsky's overrompelende Vijfde Symfonie. En Bezold Abduraimov soleert in Rachmaninoffs grootse Derde Pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In heel Nederland wordt er nog maar op 7 kantoren koffie of thee uit kartonnen wegwerkbekers met een laagje plastic gedronken. Tenminste, zoveel organisaties hebben zich gemeld om dat te mogen blijven doen bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Want per 1 januari moeten er eigenlijk herbruikbare bekers worden neergezet, tenzij er aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan. Gert van Rootselaar is inspecteur bij die inspectie Leefomgeving en Transport. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, officieel zijn het er dus 7 waar nog wegwerkbekers worden gebruikt. Die hebben zich in ieder geval bij u gemeld. Welke organisaties zijn dat? Dat zijn vooral de wat kleinere kantoren die zich bij ons melden. En niet de hele grote. Dat is een beetje jammer. Ja, want hoe waarschijnlijk is het dat er inderdaad maar 7 kantoren in Nederland nog die kartonnen bekertjes met zo'n laagje plastic hebben? Nou kijk, als ik positief ben, dan denk ik echt al die kantoren zijn overgegaan op herbruikbaar. Maar als ik realistisch ben, dan denk ik dat zeer, zeer onwaarschijnlijk is. En dat is erg jammer. En hoe komt het dat ze zich niet melden? Weten ze het niet of doen ze het niet? Ik denk een combinatie van beide. Ik denk dat heel veel bedrijven het echt niet weten. Maar ik denk dat ook heel veel bedrijven het ook gewoon heel veel werk vinden. En het is ook niet echt iets wat nou onderdeel is van je dagelijkse werk, dit soort dingen regelen. Want waarom zou je je moeten melden als bedrijf of organisatie? Omdat het niet alleen belangrijk is als je overstapt op als je door blijft gaan met plastic bekers of bekers met een plastic inlay, dat je dat bij ons meldt. Maar het is vooral belangrijk dat je die bekers volgens ook heel erg goed gaat inzamelen en netjes laat recyclen. En dat je dan ook precies bijhoudt, hè, dat je een boekhouding bijhoudt. Hoeveel bekers heb ik nou eigenlijk ingekocht? Hoeveel heb ik er ingezameld en hoeveel zijn er gerecycled? Dat levert heel erg veel werk op. En ik denk dat de gemiddelde kantoororganisatie daar natuurlijk niet echt op zit te wachten. Want wanneer mag je ze wel blijven gebruiken? Wat zijn de cijfers daarvoor? Je moet niet dit jaar kun je ze blijven gebruiken als je 75% inzamelt van wat je daadwerkelijk hebt gebruikt. En die moet je dan vervolgens ook in zijn geheel kunnen recyclen. En dat getal dat gaat oplopen naar 90%. Hè. Dus dan uiteindelijk moet je 9 van de 10 koffiebekertjes die je gebruikt, moet je ook laten recyclen. En dat is een heel erg hoog getal. Want het is de bedoeling waarschijnlijk om ze op termijn helemaal uit te faseren, dus helemaal weg te krijgen. Of is dat niet de bedoeling? Nou, uiteindelijk is de hele wetgeving rondom al die eenmalige wegwerpverpakkingen is er natuurlijk voor bedoeld dat we zo langzamerhand gaan stoppen met wegwerp. En dat staat nu nog niet heel erg hard in de wet. Ik weet ook niet of dat er ooit wel in gaat komen. Maar uiteindelijk is het dat wel de bedoeling. We moeten weg van wegwerp en we moeten terug naar herbruikbaar. En dan het herbruikbare, dat is dan een soort tussenoplossing nu? Nou, wat wij nu zien, dat is een soort tussenoplossing. Vroeger was het, nou ja, als je wegwerpbekers gebruikt, prima. En gooi ze daarna maar lekker in het restafval en dan wordt het wel verbrand. Nu is de regel, ja, je mag ze gebruiken, maar let op, dan eisen wij wel dat je ze ook echt apart inzamelt en laat recyclen. En wat er dan over een aantal jaren gaat gebeuren, ja, dat weet ik nu ook nog niet. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook werknemers opgevoed moeten worden. En dat die het in dat kokertje moeten stoppen waarbij het wordt ingezameld en niet bij de rest van het afval gooien. Ja, precies. En dat die kokertjes dan ook alleen en vooral gebruikt worden voor die bekertjes en niet voor al het andere afval wat je kwijt moet. Want nou, de meeste kokertjes die zijn niet aan het eind van de dag of aan het eind van de week niet vol met alleen maar bekers. Nee, precies. Ik denk alleen maar aan hoe het hier eraan toe gaat. En dan zie ik wel eens hoe dat eruit ziet. Daar zit inderdaad van alles in. Klokhuizen, restjes van suiker, creamer enzovoort. Ja, klopt. En het apart inzamelen van bekers is echt heel erg lastig om daar een mooie schone stroom van te maken die goed gerecycled kan worden. Maar dat is wel de bedoeling. Als het gaat over handhaven hiervan, hoe streng treedt u op tegen kantoren die dit dus niet op orde hebben? Nou, op dit moment treden wij niet heel erg streng op. Dat wil zeggen dat wij op dit moment vooral, en wij noemen dat waarschuwend informeren. Dus we gaan bij kantoren langs. We gaan kijken wat er precies aan de hand is. En daarna informeren ze over de regels. Over wat ze nou eigenlijk hadden moeten doen. Hier bij de NOS zijn we begonnen met het stimuleren van het gebruik van mokken. Eigen mokken. Is dat dan een oplossing? Dat is absoluut een hele goede oplossing. Ja hoor. Ja. Ja, op mijn werk konden we allemaal een beker van de baas krijgen. Je hebt allerlei verschillende manieren. Wat je doet moet je als bedrijf zelf weten. Wegwerpbekers gebruiken mag ook, maar denk er wel om. Er zijn regels waar je je aan moet houden. Het is niet meer zo makkelijk als vroeger. Dank u wel, Gert van Rootselaar, inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Chinese president Xi Jinping die wordt mogelijk gedaagd voor het Internationale Tribunaal voor Universele Mensenrechten in Den Haag. Officieel heet dat het Hof van de Burgers van de Wereld. Xi zou zich volgens dit hof schuldig maken aan daden van agressie tegen Taiwan, aan mensenrechten schendingen in Tibet en genocide tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, dat tribunaal, bij welk tribunaal is dit? Nee, dit is een zogeheten volkstribunaal, geen officieel tribunaal dus, en niet het internationale strafhof in Den Haag. Meer een soort van zelfopgezette rechtbank, een hof dat eigenlijk nabootst wat ook het internationaal strafhof doet. En niet voor niks hebben ze gekozen voor Den Haag. China maakt geen onderdeel uit van het internationaal strafhof, van het verdrag van Rome, heeft daar nooit voor willen intekenen. Nou, dat is waarom dit hof er nu voor kiest met een eigen zaak te komen, om die eigenlijk met eigen rechters, eigen aanklagers, experts, ook met activisten, getuigen van de ontwikkelingen hier in China, om daarmee eigenlijk een vergelijkbare zaak op te tuigen. Maar goed, het is dus wel een hof waarbij welke uitspraak dan ook geen juridische consequenties heeft. Wat ze hopen is dat, zoals eerder het geval was met Poetin, die zaak hebben ze ook behandeld, dat die uiteindelijk toch voorkomt bij het internationaal strafhof. En net zoals bij Poetin, het zal komen tot een arrestatiebevel. En waarom hebben ze nu Xi Jinping in het vizier? Nou ja, omdat hij als partijbaas de architect is, of in elk geval de uiteindelijke verantwoordelijke is, zo zeggen de aanklagers, voor de mensenrechten schendingen in China. De campagnes die zich hebben voltrokken en zich nog steeds voltrekken in Tibet, waar kinderen van hun ouders worden gescheiden in kostscholen, opgroeien ver van huis, zodat ze hun Tibetaanse wortels niet tot groei kunnen laten komen. De repressie daar is natuurlijk enorm toegenomen. Het tribunaal rept over misdaden tegen de menselijkheid mogelijk in Tibet, gaat ook over Xinjiang, zoals je al zei. Denk daarbij aan de gedwongen sterilisaties van Oeigoerse vrouwen, de massa-internering daarvan. Oeigoeren en andere minderheden komen ook getuigen over aan het woord. Ja, en het gaat dus over Taiwan. Ja, die activisten hopen daarmee dus uiteindelijk een stukje van hun recht te halen. En ja, zolang het internationaal strafhof in Den Haag dit niet behandelt, dat ze in elk geval zelf wel zo'n veroordeling kunnen zien. Ja, en het liefst zien ze natuurlijk zijnzelfde pad als voor bijvoorbeeld Milosevic eerder. Hè, en dat er misschien zelfs een speciaal China-tribunaal komt, zodat er, zoals er eerder, een Joegoslavië-tribunaal was. Dat tribunaal is deze week in Den Haag. Heeft China er al ook op gereageerd? Nee, ze lijken er wel in elk geval goed van op de hoogte te zijn. En we begrijpen vanuit de Oeigoerse gemeenschap dat er druk op hen wordt uitgeoefend via hun familie vanuit de Chinese autoriteiten om vooral geen getuigenissen af te leggen. Dus China is er heel goed van op de hoogte. Maar geen officiële reactie. Ik denk dat ze het liefste dit helemaal negeren. Als dit niet te veel aandacht krijgt, hoeven ze er ook niks over te zeggen. Het zal een beetje de gedachtegang zijn hier in Peking, denk ik. Maar goed, ik heb de beschuldigingen eerder wel even voorgelegd, met name waar het gaat om Xinjiang, aan afgevaardigden uit die regio van het Volkscongres eerder dit jaar. Luister even mee. Yang Xiaoqing loopt hier naar binnen op de rode loper van de grote hal van het volk. Zelf van de Russische minderheid, onderdeel afgevaardigde van Xinjiang op het volkscongres. Zijn er nog heropvoedingskampen op dit moment? Ze zegt dat ze niet begrijpt waar ik het over heb, maakt zich dan haastig uit de voeten. En dat is meestal de reactie als de vragen moeilijk worden. Zegt dan nog wel dat ze zelf in het onderwijs werkt. En dat is hoe China dat soort heropvoedingskampen natuurlijk ook heeft geframed inmiddels. Ah, ik ben uit Xinjiang, Alatai-地区. We zijn Xinjiang, goede plek, Dame Xinjiang, dat is mijn thuis. En verderop hier, andere afgevaardigde, Tsoya Bati, is etnisch Kazachse, komt uit Altai. Prachtige plek, zegt ze lachend. Ja, wel een plek waar vele mensen ook naar heropvoedingskampen moesten. Het is totale nonsens, zegt ze. We hebben hier verschillende stemmen en verschillende minderheden. En we verwelkomen mediavrienden van overal in de wereld om naar Xinjiang te komen en het echte Xinjiang te ervaren. Dan kun je zien dat mensen gelukkig en welvarend leven. Dat is de officiële partijlijn. Daar moet je als afgevaardigde uiteraard dichtbij in de buurt blijven. Ook voor haar is er weinig ruimte om zich uit te spreken. Ze maakt in elk geval daar geen gebruik van. Veel mensen zijn inmiddels vrijgelaten uit de kampen. Een onbekend aantal weer voor langere tijd achter de tralies belangt. Anderen zitten nu in gedwongen werkkampen. Ze zegt, zien is geloven. Xinjiang is echt een prachtige plek. En we verwelkomen ook vrienden van ver, journalisten, om bij ons te komen kijken en onze prachtige ontwikkeling te zien. Ja. De vorige keer dat we zo'n uitnodiging kregen van de minister van Buitenlandse Zaken hier, zijn we dagenlang achtervolgd, geïntimideerd door de veiligheidsdiensten. Kampeerden ze in de lobby, stonden ze naast ons op het toilet. Maar men wil dus absoluut volhouden dat Xinjiang een plek is waar alle minderheden een blij en gelukkig leven kunnen leiden. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Naas. Het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over 7. Deze week staat de bus van het radioprogramma Vijf Dagen in Zeeland om de teruggang van medische zorg te bespreken. Zo kampt de provincie Zeeland met een huisartsentekort. Huisarts Bastiaan van Nieuwenhuizen vertelde dat niet elke patiënt bij hem terecht kan. Wat direct moet, kan altijd direct. Maar soms moeten we daar inderdaad wel keuzes in maken om ervoor te zorgen dat iedereen die direct moet ook direct kan. Dat betekent dat mensen die niet direct moeten soms moeten wachten. Ook er is een wachtlijst voor nieuwe patiënten. Jammer, maar noodzakelijk. Voor ons was het heel lastig, omdat wij de enige praktijk in Soerg en Rittem zijn. Dus op het moment dat wij zeggen, we nemen geen patiënten meer aan, betekent dat ze hebben geen uitwijkmogelijkheid. Dus dat was een hele grote stap. Tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen dat de praktijk blijft draaien, dat mensen hier blijven werken. Dus we zijn op zoek naar nieuwe huisartsen. We zijn tegelijkertijd ook op zoek naar andere manieren om zorg zo goed mogelijk te kunnen leveren aan iedereen, zodat ze zo snel mogelijk die wachtlijst kunnen wegwerken en iedereen in kunnen schrijven. Gregory Sedok die volgt in Sportlab Sedok vijf sporters op weg naar de Spelen in Parijs. Eén van hen is turnster Ettore Tostatter, die niets aan het toeval overlaat. Ze is zo fanatiek dat ze de turntoestellen het liefst zelf insmeert met magnesium, vertelt haar trainer Kevin den Uyl. En dit doet ze echt altijd zelf. En op wedstrijden doe ik dit ook, hoor. Dan doet zij de ene en ik de andere. Maar er zijn ook wedstrijden, zeg maar, waarin het niet kan. Dan moeten ze het gewoon accepteren. En daarmee valt Tostatter wel op tussen de andere turnsters. Het ergste is alsnog, dan zijn bijvoorbeeld, soms zijn de junioren al hier op brug echt al 10, 20 minuten bezig. Er is niemand die smeren niet, er is niks aan de hand. En dan komt Ettore aan, dan wordt het gestopt en dan wordt alles even gesmeerd. En die meiden kijken ook en denken, ja, die denken ook niet van, nou, dat is gek. Nee, maar dat is niet gek, want zij zijn begonnen zonder dat er iets aan gedaan is. Ja, nou, en dat is toch prima gelukt? Nee. Het is heel leuk voor hun dat zij dat kunnen, maar ik niet. Probeer het een keer, zou ik zeggen. Ja, weet je, ga een keer zelf aan die brug hangen. Doe het even lekker zelf. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont die eist dat de Spaanse amnestiewet ook voor hem gaat gelden, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Puigdemont woont grotendeels in België omdat hij in Spanje nog altijd kan worden opgepakt voor het organiseren van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Een speciale amnestiewet leek de weg vrij te maken voor hem om terug te keren. Alleen komt Puigdemont daar volgens het Spaanse Hoge Rechtshof niet voor in aanmerking. Volgens de VRT kondigt hij nu in een brief een hoger beroep aan tegen die beslissing, die hij absurd en irrationeel noemt. Rusland heeft de Indiase premier Modi beloofd dat alle Indiërs in het Russische leger naar huis mogen. Volgens de Times of India is dat afgesproken bij Modi's bezoek aan Moskou. Naar schatting enkele tientallen Indiërs zouden naar Rusland zijn gelokt met zicht op goede banen en opleidingen, om vervolgens terecht te komen in het leger en daarmee in de oorlog tegen Oekraïne. In India zijn in mei ook 4 verdachten opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor het ronselen van de slachtoffers. Het werd al verwacht dat Modi bij zijn bezoek aan Rusland aandacht zou vragen voor deze Indiërs in het Russische leger. En opnieuw een incident met een vliegtuig van Boeing. Een toestel van United Airlines verloor in Los Angeles tijdens het opstijgen een wiel. Een passagier vertelt aan CBS Colorado hoe de gezagvoerder tijdens de vlucht aankondigde dat er een probleem was. We were probably a little over halfway to Denver when the pilot came on and said, appears that we've lost a tire. We're going to do an emergency landing in Denver. It was not the smoothest landing. I didn't expect that. But there was a bump, but then that was it. Ja, de landing in Denver was wat ruw, maar wel veilig, zei de passagier. In maart verloor een Boeing-toestel ook al een wiel bij het opstijgen. En de vliegtuigbouwer ligt langer onder het vergrootglas van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Onder meer omdat begin dit jaar een deurpaneel losraakte tijdens een vlucht. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog steeds behoorlijk wat vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met bijna een uur vertraging. Komt er een ongeluk met 2 personenwagens en een vrachtwagen. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht. Om 9 uur vanavond trappen Spanje en Frankrijk af voor een plek in de finale van het EK voetbal. Sportcommentator Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Als je kijkt naar die 2 ploegen, groot verschil? Nou, dat vind ik wel, ja. Als je naar de cijfers alleen al kijkt, zie je dat Spanje in 5 wedstrijden 11 keer heeft gescoord. En Frankrijk pas 3 keer. En 2 daarvan waren eigen goals, dus van de tegenstander. En eentje was een penalty, dus ze hebben nog geen 1 veldgoal gescoord. En dat is wel bizar als je zo ver in het toernooi zit. Maar er zit ook heel veel verschil in spelplezier. De Spanjaarden die spelen attractief, mooi voetbal. In sommige fases stikken ze hun tegenstander helemaal weg. Eigenlijk het team dat het allerbest speelt toernooi en schakelde ook in de kwartfinale de ploeg uit die de op 1 na beste indruk maakte. Duitsland, dus dat zegt het wel. En Frankrijk, die maakte een moeilijke groepsfase door een eigen goal van België gewonnen in de 8e finale en in de kwartfinale 0-0 tegen Portugal en door op penalties. Dus ja, het is wel armoedig. Laat de Franse bondscoaches maar niet horen, want DJ Deschamps die is helemaal niet van gediend van dit soort kritiek. Ga dan wat anders kijken, zegt hij. Ja, ik weet niet of hij meeluistert. Ik betwijfel het eerlijk gezegd, dus ik kan het wel veilig zeggen. Hij zei ook al eerder van wie heeft er ooit gezegd dat voetbal leuk moet zijn? Ik eigenlijk, want fans kopen toch een kaartje om vermaakt te worden. En mensen voor televisie ook. Maar goed, ja, Frankrijk speelt saai en hij zegt het gaat om de resultaten. Gisteren hoorde ik iemand Frankrijk vergelijken met een wurgslang. En dat vond ik eigenlijk wel een goede vergelijking. Oh, ja. Het is heel rustig. Op het oog gebeurt er eigenlijk helemaal niets. Maar heel langzaam word je als tegenstander in een wurggreep genomen waar je niet meer uitkomt. Dus je weet zelf niet echt precies wanneer en hoe het is gebeurd. Maar je kunt niet meer weg. Dat is eigenlijk wat Frankrijk laat zien dit toernooi. Zonder risico op de organisatie, stroperig. Ja, gebeurt niks. Maar ja, verdedigend staat het ook als een huis. Hè. Als ik dan de cijfers verdedigend moet noemen, dan kregen ze dit toernooi pas 1 doelpunt tegen. Dat was een penalty tegen Polen. Maar ja, Deschamps, hij blijft bij zijn punt. Hij herhaalt dit soort teksten ook constant. En misschien wordt hij er wel Europees kampioen mee. En dan zeg ik helemaal niks meer. Nou, kijk hoe Spanje ermee omgaat vanavond. Ja. Novak Djokovic, we hebben het dan over Wimbledon natuurlijk. Door naar de kwartfinales daar. En die haalde na afloop nogal uit naar de fans van zijn tegenstander. Hè? De Deen Holger Rune. Ja, dat was wel opmerkelijk, want hij speelde een hele goede wedstrijd. Maar uiteindelijk gaat het nu vooral daarover. Hij was boos over die fans van Rune. Zij roepen namelijk regelmatig Rune na een punt. Wat volgens de Serviër lijkt op boe. Dus volgens hem jouwden ze hem dan ook uit. Riepen, ja, gebruiken dat dus stiekem als een soort van om hem uit zijn concentratie te halen. Dus het is niet om Rune te, toe te juichen, maar om hem uit de concentratie te halen. En na afloop op de baan zei hij ook van ja, ze zijn disrespectvol. Ze raken me niet met dat gejoel. En de interviewer die zei nog, nou ja, misschien gaat het niet over jou. Hè? Misschien gaat het over Rune. Nee, maar hij wist het zeker. Hij zei, ik loop hier al heel lang rond. Ik ken die trucjes. En vervolgens ging hij het ook nog nadoen. Dus hij ging, sloot het interview af met have a good night. Good night. Good night. Om het maar even te laten zien dat het echt ik zat hier over na te denken. Zei ik, ja, ik kan het eigenlijk alleen maar nadoen om te laten zien wat hij bedoelt. Yeah. Ja, dus die lange O in het Engels lijkt volgens hem, of O of U dan, lijkt volgens hem op een boe. Dus dat wilde hij eventjes gezegd hebben. Nou ja, Rune die heeft er weer gereageerd. Die zegt, iedereen weet dat ik zo heet. Dus, nou, het is allemaal weer een kleine relletje. Het is nooit stil rondom Djokovic. Ik kan net zeggen, hij is weer helemaal terug. Precies. Nogmaals, hij heeft gewoon een hele goede wedstrijd getennis. Misschien moet hij het daarbij laten. De nummer 4 van de wereld overigens, Alexander Zverev, die ligt er wel uit. Terwijl hij tot gisteravond nog geen service game had verloren dit toernooi. Nu dus wel van de Amerikaan Taylor Fritz. Die verloor hij in een spannende partij. 5 sets. Moesten ook nog 2 tiebreaks aan te pas komen. Dus dat was een mooi gevecht tussen 2 spelers die elkaar nauwelijks ontliepen. En dus gaan we door met Wimbledon. Dankjewel, Suze. Simon & Garfunkel, Cecilia. Ster. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? We gooien met z'n allen per dag miljoenen bekers, bakjes en zakjes weg. Zolang ze van karton zijn, denken we, dan kan het toch? Maar zijn ze wel zo duurzaam? Waarom is hergebruik niet de standaard? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Moeders die hun zoon misbruiken zijn nauwelijks in beeld bij instanties, zegt expertisecentrum 4. De organisatie zegt dat jongens en mannen die zijn misbruikt daar meestal moeilijker over praten dan meisjes of vrouwen, omdat ze zich schamen. 4 hoopt dat het taboe wordt doorbroken, mensen er meer over gaan praten en dat slachtoffers hulp krijgen. De VN-veiligheidsraad komt vandaag bijeen vanwege de Russische aanval op Oekraïne van gisteren. Daarbij sloegen raketten in op gebouwen. Er kwamen ruim 40 mensen om het leven. De kans dat de bijeenkomst van de Veiligheidsraad leidt tot verandering is nihil. Rusland zit bij de permanente leden en kan voorstellen blokkeren met een vetorecht. Justitie in Duitsland heeft een deal gesloten met een deel van een Nederlandse plofkraakbende. 13 van de 16 verdachten hebben bekend in ruil voor afspraken over de hoogte van de straf. De verdachten waren betrokken bij plofkraken door heel Duitsland. Mensen met een koopappartement liggen steeds vaker overhoop in hun vereniging van eigenaren. In ruim 40% van de VVE's is ruzie over de kosten van onderhoud en reparaties. Het komt onder meer doordat het tegenwoordig over grotere investeringen gaat, zoals zonnepanelen en stadsverwarming. En een indoor speelparadijs in Spijkenisse is beschadigd door brand. Waarschijnlijk begon het vuur in een afvalcontainer naast het gebouw, waarna het oversloeg. Er is veel schade aan de gevel van de Jump XL en Monkey Town. De omvang van de schade binnen is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, laten we beginnen met de komende uren. Ja, nou ja, die zijn vrij simpel. Trekken wat wolkenvelden over het land. De meest dikke bewolking nu in het noorden. Daar is de bewolking zelfs nog plaatselijk dik genoeg om een heel klein beetje lichte regen los te laten. Nou, dat zal over het algemeen weinig voorstellen. En op dit moment is het vooral in het oosten en zuiden al behoorlijk opgeklaard. En die opklaringen die winnen ook wel terrein, zodat uiteindelijk ook op de Waddeneilanden vandaag de zon een tijdje goed weet te schijnen. Een zuidoostenwind, dat is een hele andere windrichting dan wat we de afgelopen tijd gewend zijn geweest. En daardoor wordt er ook hele warme lucht aangevoerd. De temperaturen, op dit moment een graad of 17, die lopen vrij snel op. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 25 graden vlak aan zee, tot ruim 30 graden in het oosten van Brabant en Limburg. 31, misschien wel afgerond 32 graden is mogelijk. Dus ja, het wordt goed warm, maar zo snel als dat die warmte komt, zo snel wordt die ook verdreven. Vanavond trekt een aantal forse regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. En die buien die kunnen plaatselijk veel regenwater achterlaten. Maar daarnaast is er ook risico op hagel en windstoten. En dat zijn misschien wel windstoten die plaatselijk ook voor schade kunnen gaan zorgen. Ja, dus vandaar dat we vanavond moeten oppassen. Ja. En morgen? Ja, morgen is het wat dat betreft weer een stuk rustiger. Er valt een enkele bui. Het zonnetje breekt regelmatig door. De wind waait uit het zuidwesten. En daardoor krijgen we vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of 19 vlak aan zee. Terwijl het in Brabant en in de Achterhoek bijvoorbeeld en ook in Limburg nog zo'n 23, 24 graden kan worden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En de dagen daarna? Ja, blijft het een beetje wisselvallig. Af en toe een bui of wat regen. Misschien ook wel een keer met onweer. Maar de droge momenten en zelfs de momenten met zonneschijn, die overheersen. En over het algemeen ligt de temperatuur een paar graden boven de 20 graden. En ja, koud kunnen we het dan dus niet noemen. Maar geen top zomerse temperatuur in ieder geval. Alfred, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim. Ja, er staat zo'n 207 kilometer file in het hele land. Dat is vrij gemiddeld op dit moment. Wat wel opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Ik heb daar nieuws over. Bij Culemborg is de weg namelijk eindelijk weer vrij. Er gebeurde een ongeluk daar. Veel vertraging, bijna een uur. Momenteel nog maar 25 minuten. Verder na een kapotte vrachtwagen op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle-Zuid een klapband. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is 20 minuten. En tot slot helaas een nieuw probleem. De A58 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos kom je een kapotte vrachtwagen tegen. Eén rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier vanaf knooppunt Galder. Ster. Vanavond in Close-Up een documentaire over de Amerikaanse schilder Jamie Wyatt, die woont en werkt in het prachtige landschap aan de oostkust van Amerika. Close-Up vanavond om 9:50 bij AVROTROS op NPO 2. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl. De jackpot van 10 juli staat op 8,1 miljoen. Kan je meteen naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. Dus ga snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. En je maakt 10 juli kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Het moest een feest worden, de jubileumtop van de NAVO. Maar het dreigt overschaduwd te worden door de toenemende politieke druk op de Amerikaanse president Joe Biden. Hij is de gastheer van de top in Washington, de plek waar 75 jaar geleden het Atlantisch Bondgenootschap werd opgericht. NAVO-correspondent Keisha Hekster in Washington. Keisha, een feestelijke dag, dus is er een feestje? Nou, een beetje een bescheiden feestje. Er is vanavond wel een ceremonie om te vieren dat er al 75 jaar geen oorlog op het NAVO-grondgebied is. Dat is te danken aan de militaire alliantie, zegt hij. Dus ja, best reden om trots te zijn. Maar al te uitbundig elkaar feliciteren daarmee, dat gebeurt alweer niet. Dat zou ongepast zijn, vindt men, omdat er wel een oorlog woedt aan de grenzen van het NAVO-grondgebied in Oekraïne. Dat ligt al ruim 2 jaar onder vuur van Rusland. Dus nee, niet een heel groot feest. En behalve zorgen over Oekraïne, zijn er dus ook inderdaad zorgen over iets dat niet op de agenda staat officieel, maar dat wel de hele top dreigt te overschaduwen. En dat is alle gedoe rond Joe Biden, de gastheer van deze jubileumtop. En ook hij is niet bepaald in een feeststemming. Ja, want Marieke de Vries, correspondent Verenigde Staten, hoe is het nu met Biden? Nou, die toont zich strijdlustig. Hij weigert uit de race te stappen. Gisteren verspreidde hij een brief onder alle democratische congresleden dat de kiezers tijdens de voorverkiezingen massaal op hem gestemd hebben en dat hij die niet buitenspel laat zetten door te stoppen. En dit deed hij onder meer omdat meer en meer politici, ook prominente politici, partijleden van hem publiekelijk suggereren dat het beter zou zijn als hij plaats zou maken voor een ander. Nou, dat frustreert Biden weer. Die riep deze partijelite, zo noemde hij ze, op hem uit te dagen tijdens de conventie. Maar ja, iedere beweging die hij maakt, ieder woord dat hij uitspreekt, wordt natuurlijk scherp gevolgd en beoordeeld. En dat zal natuurlijk deze week tijdens de top niet minder zijn. Met als zwaartepunt een persconferentie die Biden donderdagavond lokale tijd zal geven, waarbij hij voor het eerst sinds februari weer eens vragen van journalisten zal beantwoorden. En daar zal wel veel van afhangen ook. Want er wordt in Washington ook gespeculeerd dat hij deze NAVO-top nog heel graag wil doen, dat hem dat ook nog gegund wordt, maar dat er daarna misschien weer een moment van overweging kan plaatsvinden. Dus misschien het weekend. Hij staat dus sowieso enorm onder druk. Betekent het dat hij in staat is om een sterk optreden neer te zetten? Nou ja, om verdere twijfels over zijn gezondheid de kop in te drukken, heeft het Witte Huis zojuist ook nog eens een verklaring vrijgegeven van zijn arts, waarin staat dat hij buiten zijn jaarlijkse medische controles geen neuroloog heeft gezien. Er was sprake van dat er een neuroloog in het Witte Huis is geweest de afgelopen weken. Nou, die bleek voor iemand anders te zijn geweest. En dat bij zijn laatste jaarlijkse controle geen neurologische aandoeningen zijn gevonden, als Parkinson of MS of de gevolgen van een herseninfarct. Ja, en kijk, Biden is een echte transatlanticus, hè? En dus daarom zal de komende week de nadruk worden gelegd door zijn campagneteam, door zijn collega's van het Witte Huis, op hoe hij tijdens de afgelopen jaren de NAVO juist versterkt heeft met de uitbreiding van Zweden en Finland. En hoe hij zich heeft ingezet het bondgenootschap juist te verenigen rondom Oekraïne, nadat de verhoudingen op scherp waren komen te staan onder het presidentschap van de vorige president en ook huidige presidentskandidaat Trump. Kisha, maar dit leidt toch eigenlijk wel heel erg af van waar het allemaal over zou moeten gaan. Zoals je bijvoorbeeld net schetst, de situatie Oekraïne. Ja, klopt. Hè. Volgens vertrekkend topman Jens Stoltenberg is dat het belangrijkste onderwerp op de agenda de komende dagen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de steun aan het land voor de komende jaren ook. De NAVO wil daar langere termijn afspraken over maken. En ook wordt opnieuw gepraat over het lidmaatschap van Oekraïne, dat president Zelensky, die komt ook, dat die zo graag wil. En dat het land opnieuw niet gaat krijgen, omdat er angst is dat Rusland en de NAVO dan direct in oorlog met elkaar kunnen raken. Wel gaat de NAVO de coördinatie van alle steun aan Oekraïne doen, is het plan. Nu nog doen de Amerikanen dat. En het bondgenootschap moet dat dus gaan overnemen. Dat is niet toevallig, maar dat hangt samen met iets anders waar het de komende dagen in de wandelgangen ook heel erg veel over gaan. Zal gaan, ook iets wat niet op de agenda staat, dus de mogelijke herverkiezing van Trump. En wat dat gaat betekenen voor de NAVO, want daar zijn ze ook helemaal niet gerust op, de andere leden van het NAVO-bondgenootschap. En daar willen ze zo goed mogelijk op voorbereid zijn, voor zover dat dan kan met iemand die zo onberekenend is. Ja, Marieke, is Trump daar mee bezig met die NAVO? Vertelt hij wat hij daarmee wil? Nou, niet naar de buitenwereld toe. Kijk, het is bekend dat hij achter de schermen, onder meer tegen zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton destijds, vaker heeft gedreigd uit de NAVO te stappen. Inmiddels heeft, omdat dat naar buiten is gekomen door John Bolton zelf, heeft het congres wel actie ondernomen. Heeft vorig jaar maatregelen getroffen dat een president niet zomaar eenzijdig uit het bondgenootschap kan stappen zonder een 2/3 meerderheid in de Senaat te hebben. Maar Trump kan de rol van de Verenigde Staten binnen het bondgenootschap wel drastisch veranderen. En dat is hij ook van plan. Namelijk door die rol, en zo staat het in plannen binnen de Republikeinse Partij, binnen de conservatieve denktanks. Hij wil die rol significant en substantieel kleiner maken. En dit komt van mensen die een grote kans maken om straks een rol te spelen in een mogelijke nieuwe regering Trump. Er wordt ook gesproken over een tweeledig NAVO-systeem, waarbij landen die niet voldoen aan dat betalen van die 2% aan defensie geen recht meer hebben op die veiligheidsbescherming, de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten. Nou, dat kan natuurlijk verregaande gevolgen hebben voor de veiligheid in Europa. Kisha, dan is voor het eerst in heel lange tijd dat een ander als premier namens Nederland aanwezig is bij zo'n top. Dick Schoof, wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, nou ja, die kan zich dus gaan voorbereiden op mogelijke verkiezing van Trump, waarbij echt aan de grondvesten van de NAVO getornd wordt, hè, want dat is niet minder dan dat. Een grote klus dus. En voor hem is het inderdaad, zijn het zijn eerste schreden op het internationale politieke toneel. Hij is hier samen met minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp en minister van Defensie Brekelmans. En iemand die er in ieder geval niet bij is, dat is de nieuwe topman, Mark Rutte. Die begint ook op 1 oktober, heeft voor die tijd geen formele rol bij de NAVO en komt dus niet. Ook niet omdat hij de kersverse premier Schoof niet voor de voeten wil lopen. Volgend jaar, dan is de NAVO-top in Den Haag en dan is Rutte de gastheer. Nu dus even niet en zijn alle ogen gericht op de nieuwe Nederlandse premier. Premier Dick Schoof, hey, voel je weg. Kisha en Marieke, allebei hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De moeizame zomer is volgens de AD ook terug te vinden op het bord. De tot nu toe grotendeels natte en koude zomer betekent volgens het AD dat we zomers eten, denk aan salades en vers fruit, vaker laten staan. Daarvoor in de plaats meer herfstige kost, stoofvlees, bloemkool en champignons. Ja, is dat herkenbaar? Ik heb wel vorige week inderdaad andijvie-stampot gemaakt. Nou, daar ga je al. Het is wel een beetje een zomerstampot, maar dan nog een stampot. Ook de immer vrolijke chefkok Pierre Wind wordt flink beïnvloed door het slechte weer. Bij het samenstellen van het nieuwe menu voor een restaurant had hij zin in stoofvlees. Maar ja, dat is eigenlijk niet het seizoen. Nu heb ik een stoofvlees in de vorm van tournedos, een soort zomerstoofvlees. Dan kan het volgens Pierre Wind wel, ja, als je een beetje creatief bent. En bovendien, vandaag is het wel echt weer voor frisse salades. Zomerse salade. Ja. In Driebergen willen ze een standbeeld oprichten voor de broers Ruud en Riem de Wolf. Die kennen we bijvoorbeeld van deze hit van volgend jaar, 65 jaar geleden. Ramona, when day is done, give my call. Ramona, ja, Ruud en Riem de Wolf zijn dus eigenlijk de Blue Diamonds. Ja. En dit was Ramona. De broers groeiden op in Driebergen. En dus moeten de twee daar een standbeeld krijgen, zeggen de initiatiefnemers tegen Hart van Nederland. Ze zijn hier beroemd geworden, zeg maar. En wij vinden het belangrijk dat het levendig blijft in Driebergen. Ze waren iconen van het dorp, maar aan de andere kant, het waren hele vriendelijke persoonlijkheden die met iedereen en alles meededen. Een goed initiatief om en om te herinneren en om ook hen in ere te houden. En om dat voor elkaar te krijgen is nog wel even €50.000 nodig. Dat hopen de initiatiefnemers via crowdfunding en culturele fondsen bij elkaar te krijgen. Toeristen in Kopenhagen kunnen vanaf volgende week gratis eten en activiteiten verdienen door zich in te zetten voor het milieu in de stad. Vakantiegangers die bijvoorbeeld rotzooi van straat opruimen of met de fiets of het openbaar vervoer door Kopenhagen reizen, komen volgens de BBC in aanmerking voor extraatjes. Denk aan een gratis lunch, een glas wijn of gratis kajakhuur. Nou, vooral een glas wijn lijkt me in Kopenhagen wel aantrekkelijk gratis, want het zijn niet de goedkoopste glazen. Nee, dat is hartstikke duur, ja. Ja. Het systeem heet Kopenpay, een andere manier om het probleem te benaderen van massatoerisme, waar we de laatste tijd veel over horen en Europese steden mee worstelen. Een proef die ongeveer een maand gaat duren in Kopenhagen. En dan is afwachten hoeveel vakantiegangers zich geroepen voelen om inderdaad iets te gaan doen op straat aan het milieu. En naar bijvoorbeeld champagne en gedroogde parmaham is nu ook wijn uit Twente beschermd Europees streekproduct. Volkomen terecht, horen we deze Twentse wijnboer vertellen bij Radio Oost. Waar wij ons van onderscheiden is dat we mooie frisse wijnen, mooie fruitige wijnen maken. En Twente is gasvrij, Twente is genieten, Twente is een prachtig gebied. Als je in zo'n prachtig gebied een prachtig glas wijn met heerlijke Twentse ham kunt gaan drinken. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, zo te horen gaat het ook wel om waar je die wijn drinkt. Niet alleen de wijn zelf, maar ook de omgeving is erg belangrijk. Wat trouwens altijd wel zo is, hè. Een wijn op vakantie smaakt ook altijd lekkerder dan wanneer je hem dan thuis nog een keer probeert. Ja. Is mijn ervaring. Hoe dan ook, de Twentse wijn komt in een illuster rijtje met Nederlandse producten, schrijft Omroep Oost. Denk bijvoorbeeld ook aan de Limburgse Vlaai en de Hollandse Nieuwe. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder andere op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Alfred Zwolle-Zuid staat nog steeds een vrachtwagen met een klapband. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Vertraging is nog 40 minuten vanaf afrit Het Harde. Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Now it's like I'm on a mission, head man must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. The only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. The only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. For about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 4239. Ciao, ciao. That Man van Caro Emerald. Het is 8:08. Na jaren vertraging wordt vanavond, als alles goed gaat, de eerste Ariane 6-raket gelanceerd. Het is een belangrijk moment voor Europa. Door het afscheid van de Ariane 5 en problemen met andere raketten heeft Europa een tijd lang zelf geen satellieten gelanceerd. Erik Laan is ruimtevaartdeskundige bij Hogeschool in Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat Europa dat een tijd lang zelf niet kon, is dat een probleem? Ja, dat is wel het probleem. Europa wil ook autonoom toegang tot de ruimte. En dat hadden we natuurlijk heel lange tijd met de Ariane 5 en de Vega-raket. Maar vanaf vandaag is er hopelijk weer verandering gekomen na een jaar stilstand. Dus dat we met de Ariane 6 weer de ruimte in kunnen. Maar het afgelopen jaar bijvoorbeeld gingen Europese satellieten met Amerikaanse raketten omhoog. Is dat niet ook gewoon een prima oplossing? Nou, op zich is dat natuurlijk een oplossing, maar in die zin brengen we natuurlijk wel Europees belastinggeld. Want vaak zijn satellieten worden gebouwd door bijvoorbeeld de Europese ruimtevaartagentschap ESA. Gebouwd met Europees belastinggeld. En ja, die lanceerkosten zijn toch wel aanzienlijk. En dat breng je dan, dat geld breng je naar Amerika, terwijl je dat ook zelf natuurlijk kunt in Europa. En dat is goedkoper om het zelf te doen ook? Het is goedkoper. De lancering met Ariane 6 wordt wel iets duurder dan de Falcon 9. Dus in die zin is het wel iets duurder. Maar het is natuurlijk goed om als continent ook je eigen toegang tot de ruimte te hebben. En niet afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld de grillen van de eigenaar van SpaceX, Elon Musk. Ja. De Ariane 6 is dus de opvolger van de Ariane 5. Wat is het verschil tussen de twee? Nou, de verschillen zijn, het is eigenlijk weer een hele nieuwe raket. En Ariane 5 is ooit in 1996 heeft zijn eerste vlucht toen gehad. En Ariane 6 is eigenlijk weer een doorontwikkeling van Ariane 5. Alle onderdelen zijn weer opnieuw ontwikkeld om hem uiteindelijk dus goedkoper te produceren. Maar in feite qua capaciteit kan die eigenlijk hetzelfde als Ariane 5. Al is die veel wendbaarder. Hij kan veel meer verschillende banen bereiken vanaf de aarde dan Ariane 5. En hij is dus goedkoper om te lanceren. Ook in Kourou is een nieuw lanceerplatform gemaakt, wat eigenlijk veel sneller in staat is om steeds een raket te lanceren. En is daar Ariane 6 daarmee wel een alternatief, of liever gezegd een concurrent van bijvoorbeeld SpaceX, dat bedrijf van Elon Musk? Ja, ik denk zeker dat Ariane 6 een succes wordt en een concurrent ook. Want je ziet vaak in de ruimtevaart dat ook de telecombedrijven die heel graag geostationaire satellieten ook lanceren. Dat die ook graag diversiteit willen in lanceerders en niet willen, afhankelijk willen zijn van maar één lanceerder. En daarmee is Ariane 6 eigenlijk een hele goede keuze ook om je diversiteit aan lanceerders tot je beschikking te hebben. Ja, zelfs als dus SpaceX goedkoper is. Zelfs als SpaceX goedkoper is, dat klopt. Hoe komt het eigenlijk dat SpaceX goedkoper kan werken? Nou, de belangrijkste reden is dat zij ook een herbruikbare raket hebben. Dus de eerste trap van de raket, die de raket in eerste instantie omhoog brengt, die kunnen ze laten landen op een platform en daarmee herbruiken ze die eerste trappen. En dat kan de Ariane 6 niet. Daar worden wel studies naar gedaan om dat ook te gaan kunnen. Maar goed, als je natuurlijk die trappen steeds herbruikt, dan kun je op een gegeven moment tegen lagere kosten lanceren. Ja. Al is maar even de vraag of we dat in Europa of met Ariane 6 überhaupt hadden moeten willen. Want met Ariane 6 verwachten we iets van 8 tot 10 lanceringen per jaar. En dan is eigenlijk dat herbruikbaarheid is nog niet economisch rendabel. Dat begint pas als je zoals SpaceX, die wil dit jaar meer dan 100 keer lanceren, dan wordt die herbruikbaarheid wordt echt interessant om de kosten naar beneden te brengen. En dat zie je ook in de lanceerprijs van de Falcon 9. Ja. Bent u nog een beetje zenuwachtig voor die lancering vanavond? Oftewel gaat het lukken allemaal? Ja, absoluut. Ja, ik ga uit van een mooi succes. Maar het blijft natuurlijk altijd spannend. Het blijven explosieven die worden afgevuurd en een gecontroleerde ontploffing eigenlijk om alles goed in de ruimte te krijgen. Dus dat blijft altijd spannend. Nou, dan wens ik u een mooie avond toe. Ja, dank u wel. Ruimtevaartdeskundige bij in Hogeschool in Holland, Erik Laan. Oranje op het EK voetbal. De bal die moet voorzetten, de kopbal en de goal! Ja, Stefan de Vrij scoort! Op naar de halve finale. Daar komt de volgende kans! Ja! Het is 2-1! Het is 2-1! Ja! Nederland op voorsprong! Morgenavond om 9 uur, Nederland-Engeland. In 5 minuten tijd draait Nederland het helemaal om. Nederland gaat naar de halve finale tegen Engeland. Morgenavond om 9 uur is NOS langs de lijn op NPO Radio 1. We gaan door in het EK. Nederland-Engeland op het EK voetbal. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Moeders die misbruik plegen met een kind zijn nauwelijks in beeld bij instanties. En lang niet iedereen gaat op vakantie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walkmoed. 1 op de 5 Nederlanders ging vorig jaar niet op vakantie, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meeste mensen die niet op reis gingen zijn volgens het CBS gewoon liever thuis. Vooral mensen boven de 45. Anderen sloegen de vakantie over vanwege de gezondheid of door geldproblemen. Onder Nederlanders met de laagste inkomens bleef 38% thuis. Bij de groep met de hoogste inkomens was dat 8%. Officieel gebruiken nog maar 7 kantoren in Nederland wegwerpbekertjes. Sinds begin dit jaar moeten kantoren herbruikbare bekers gebruiken, of ze moeten bij de inspectie Leefomgeving en Transport aantonen dat de bekertjes die worden gebruikt aan strenge voorwaarden voldoen. De inspectie zegt dat overheids- en onderwijsinstellingen massaal zijn overgestapt op herbruikbare bekers. Van kantoren van bedrijven en andere organisaties is het beeld minder helder. De toezichthouder noemt het onwaarschijnlijk dat alleen de 7 kantoren die zich hebben gemeld nog wegwerpbekers gebruiken. Moeders die hun zoon misbruiken zijn nauwelijks in beeld bij instanties, zegt Expertisecentrum 4. De organisatie zegt dat jongens en mannen die zijn misbruikt daar meestal moeilijker over praten dan meisjes of vrouwen, omdat ze zich schamen. 4 hoopt dat het taboe wordt doorbroken, mensen er meer over gaan praten en dat slachtoffers hulp krijgen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen na de Russische raketaanval van gisteren op Oekraïnse steden. Het gebeurt op verzoek van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Amerika. Het dodental van de aanval op Oekraïne is opgelopen tot 41. De kans dat het bijeenkomen van de Veiligheidsraad leidt tot verandering is nihil. Rusland zit bij de permanente leden en kan voorstellen blokkeren met een vetorecht. Opnieuw heeft een Boeing-toestel, in dit geval van United Airlines, een wiel verloren. Het wiel kwam los bij vertrek vanaf Los Angeles, maar het vliegtuig landde veilig in Denver. In maart raakte ook al een toestel van United een wiel kwijt. Dat raakte toen een geparkeerde auto. De laatste tijd zijn er vaker problemen geweest met Boeing-toestellen. Mensen die een appartement hebben krijgen steeds vaker ruzie over reparaties of verduurzaming in het complex waar ze wonen. In ruim 40% van de verenigingen van eigenaren is er sprake van een langlopend conflict, blijkt uit een rondgang van Vereniging Eigen Huis. Soms worden andere bewoners bedreigd of leiden tot rechtszaken. Waar VVE's eerder vooral gingen over klein onderhoud, moeten ze nu vaker beslissen over bijvoorbeeld zonnepanelen of een aansluiting op het warmtenet. Dat zijn flinke investeringen die eerder tot spanningen leiden. Het weer verspreidt nog enkele buien. Overdag wisselend bewolkt. Het wordt 24 tot 29 graden. Aan het einde van de middag en vanavond kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten en hagel. Morgen nog maximaal 25 graden. Dan in het binnenland buien en langs de kust droog en zonnig. Verkeersinformatie Tim Schaap. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file momenteel. Er zijn verschillende ongelukken gebeurd die voor vertraging zorgen. Onder andere op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Komt er een ongeluk, vertraging is ongeveer 3 kwartier. File vanaf Maarn. Verder ook veel oponthoud op de A28 deze ochtend. Amersfoort richting Zwolle. Bij afrit Zolder-Zuid staat een vrachtwagen met een klapband. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is momenteel 1 uur. Hierdoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn. Vanaf Heerde tot aan knooppunt Hattemerbroek. 9 kilometer met nog eens 3 kwartier erbovenop. En tot slot elders op de A50 ook file vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 11 kilometer langzaam rijden met 1 uur extra reistijd. Er gebeurde een ongeluk en er zijn 2 rijstroken afgesloten. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De vol vertrekte van de check. Of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Profiel oké,

Ja, onder andere. Daar word je niet, als je, dat is überhaupt al met seksueel geweld zo dat je niet geloofd wordt. En helemaal niet als het dan om een moeder gaat. Want dat kunnen mensen niet zo goed in hun hoofd hebben. Dat ook een pleger kan zijn. Nee. Dus dan word je of niet geloofd. Of wordt gezegd, ah, het valt toch wat mee. Of, dat is toch wel, dat vond je vast leuk. Want, het wordt veelal de schuld wordt bij het slachtoffer daarin gelegd. Terwijl of gebagatelliseerd, ja. Gebagatelliseerd en terwijl de impact enorm is. Hoe probeert u deze doelgroep te bereiken als praten erover zo belangrijk is? Nou, we hebben bij ons een anonieme chatmogelijkheid. Dat is het voordeel van deze tijd ook met digitaliteit. Dat je daardoor ook een laagdrempelig platform kan bieden. Waardoor ook deze doelgroep jongens, en specifiek jongens die ook door hun moeder zijn misbruikt, dat die ook anoniem met ons daarover kunnen praten. En dan kunnen wij met hun ook kijken van, allereerst aangeven dat het niet oké is wat er gebeurt. Dat het vaker gebeurt om ze ook te onschuldigen en te erkennen. En vervolgens kunnen we ook samen gaan kijken van, welke stappen zouden we dan kunnen doen? En zou je bijvoorbeeld een stap kunnen maken ook om het iemand in je omgeving te vertellen, om bijvoorbeeld naar een centrum seksueel geweld te gaan, om dan vervolgens ook dat taboe voor jezelf te doorbreken en daarmee ook te zorgen dat het gewoon dat je gewoon richting de toekomst ook van al je klachten en dergelijke af kunt komen. Zei Johannes Dijkstra van hulporganisatie 4. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont gaat in hoger beroep om amnestie af te dwingen, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Puigdemont die woont grotendeels in België. Hij kan in Spanje nog altijd worden opgepakt voor het organiseren van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Een speciale amnestiewet leek de weg vrij te maken voor hem om terug te keren. Maar Puigdemont komt daar volgens het Spaanse Hoge Rechtshof niet voor in aanmerking. En tegen die beslissing gaat hij volgens de VRT nu dus in beroep. Een wethouder in Oost-Stellingwerf in Friesland gaat op een uur rijden van de gemeente wonen omdat hij wordt bedreigd. Wethouder Buut zegt tegen Omroep Friesland dat het volgens hem te maken heeft met zijn mening over de wolf, zijn portefeuilles als milieu- en energietransitie en het feit dat hij van GroenLinks is. Hij zegt te verhuizen omdat het anders ten koste gaat van zijn functioneren. Alle mensen uit India die voor Rusland vechten in Oekraïne mogen naar huis. Die toezegging heeft de Indiase premier Modi volgens de Times of India gekregen bij een bezoek aan Moskou. Naar schatting enkele tientallen Indiërs zouden door mensenhandelaren naar Rusland zijn gelokt, met zicht op goede banen en opleidingen, om vervolgens terecht te komen in het leger en daarmee in de oorlog tegen Oekraïne. Nederlanders geven steeds meer geld uit aan slimme apparaten. In totaal staat er nu voor ruim 6 miljard euro aan bijvoorbeeld slimme deurbellen, wasmachines en verlichting in Nederlandse huizen. Dat is 7% meer dan een jaar geleden, blijkt volgens het ANP uit cijfers van marktonderzoeksbureau Multiscope. Iets meer dan 60% van de huishoudens heeft inmiddels slimme apparaten thuis. En vertrekkend burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft bij Omroep Rijnmond gereageerd op de voordracht van zijn opvolger Carola Schouten. Volgens hem heeft zij alles in huis. Het is een warm mens, het hart op de goede plek, zeker een sociaal hart. En volgens mij is ze ook op dat terrein buitengewoon goed uitgerust om een hele goede burgemeester van de stad Rotterdam te worden. Want dat ben je niet vanaf dag 1. Rotterdammers slaan hun burgemeester tot burgemeester. Ook zegt Abu Talib dat Schouten hem altijd mag bellen als ze het even niet weet. Dat deed hij in het begin ook bij zijn voorganger Ivo Opstelten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd behoorlijke drukte op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg gebeurde een ongeluk. Nu zijn er bergingswerkzaamheden bezig. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur vanaf knooppunt Beekbergen. Ook verschillende wegen in de omgeving daar staan aardig vast hierdoor. Naar aanleiding van de Russische aanvallen op Oekraïne komt de VN-veiligheidsraad bij elkaar. Rusland schoot gisteren op verschillende steden in Oekraïne raketten af. De dodelijkste luchtaanval in maanden. In Kiev werd onder meer een kinderziekenhuis geraakt. Christian Pauwen, correspondent Midden- en Oost-Europa. Christian, hoe is nu in die getroffen steden? Ja, op verschillende plekken nog steeds. Zijn bergingswerkzaamheden nog steeds gaande. Zijn reddingsacties ook nog bezig. Onder meer in dat kinderziekenhuis dat je net al noemde. Het dodental is inmiddels opgelopen tot bijna 40. Met meer dan 100 gewonden door deze grootschalige aanval. Je hebt ook contact hè, met kinderartsen die in dat kinderziekenhuis werkten tijdens de aanvallen. Wat vertellen ze je nu? Eigenlijk vertellen ze het verhaal wat we ook gisteren op beelden zagen. Hoe na de nadat het luchtalarm was afgegaan, besloten werd dat bepaalde operaties nog afgerond moesten worden. Op bepaalde mensen al werden geëvacueerd. En tijdens die evacuatie van patiënten, die aanval ook nog kwam. En daarbij vertelt ook een van die artsen hoe hij daar ook meerdere collega's bij is verloren. One of them, it was our doctor. She tried to save the patient and save them. But unfortunately, she was killed by Russian bastards. Ja, hij belde even voor de duidelijkheid. Ik had gisteravond laat contact met hem. Hij kon niet lang spreken. En een update geven omdat hij dood op was van al het werk van die dag. Hij vertelt hier ook dat hij dus een van de collega's die hij verloor probeerde patiënten te redden. En je hoort toch ook wel de woede in zijn stem dat hij die collega verloren is bij deze aanval. At this moment our hospital partially stopped work because we have no electricity and the buildings damage. Our patient was evacuated to other hospitals. Ja, dus daarom is ook vanwege die aanval is het werk in het ziekenhuis stilgelegd. Ook in de andere klinieken rond dat ziekenhuis die beschadigd raken. Daar hebben ze dus, ook omdat ze dus problemen hebben met de elektriciteit en vanwege de beschadigingen, alle patiënten moeten overbrengen naar andere ziekenhuizen. Om daar dus het werk van deze kinderen, de operaties en het verzorgen van deze kinderen, vaak dus ook kankerpatiënten die hier verzorgd worden, voor te zetten. Vanwege deze aanvallen komt de VN-veiligheidsraad dus bij elkaar voor een spoedoverleg, ook op verzoek van de Oekraïense president Zelensky. Maar Rusland heeft ook een vertegenwoordiger in die VN-veiligheidsraad. Wat wil Zelensky dan met dat overleg bereiken? Ja, Rusland heeft ook inderdaad al die bijeenkomst een beetje weggewoven. Dat Oekraïne helemaal niet op de agenda staat. Maar goed, ze gaan dus wel bijeenkomen vandaag. Het is voor Zelensky een manier om toch weer even een internationaal publiek te bereiken. En te vertellen over wat er gisteren heeft plaatsgevonden. Wat voor aanvallen Rusland heeft uitgevoerd op burgerdoelen door het hele land. Tegelijkertijd, zeggen ze in Oekraïne ook, moeten we meer mogelijkheden krijgen, meer vrijheid krijgen van het Westen om ook aanvallen uit te voeren op de plekken waar vandaan deze aanvallen worden uitgevoerd door Rusland. En wat wil Oekraïne dan van die internationale gemeenschap specifiek? Nou, vooral ook van de VS willen zij eigenlijk volledige vrijheid om geavanceerde wapensystemen te kunnen gebruiken op Russische doelwitten in Russisch grondgebied. Dan gaat het om wapensystemen zoals de HIMARS en de ATACMS. Dat zijn raketsystemen waarmee ze ver doelwitten kunnen raken. Maar Amerika wil niet te veel escaleren, zeggen ze. En daarom mag Oekraïne deze nog maar in beperkte mate inzetten op Russische doelwitten in Rusland zelf. En Oekraïne heeft wel de vrijheid om die in te zetten op Oekraïns grondgebied. Nou, daarover zeggen ze dus in Oekraïne, daardoor kunnen wij eigenlijk niet goed terugslaan en kunnen wij niet de luchthavens bereiken waar vandaan die vliegtuigen opstijgen die veel van deze kruisraketten, ook onder meer die kruisraket die neer is gekomen op die luchthaven, om die uit de lucht te schieten. En ook de arts die ik sprak en die wij net hoorden, zegt dat dit zo snel mogelijk moet veranderen. Russian can hit children hospitals, but we cannot hit Russian military airports because somebody think that it may be escalation. I think it's time to change this. Ja, Rusland kan kinderziekenhuizen raken, maar wij kunnen Russische militaire vliegvelden niet terugraken vanwege die beperkingen. Dat is dus voor hem, het is tijd om dat te veranderen voor hem. In de tussentijd heeft Oekraïne wel vannacht een drone-aanval uitgevoerd. Daarmee kunnen ze wel nog met hun eigen drones verdere doelwitten in Rusland raken. En Amerika heeft in de tussentijd gezegd dat zij nog niet bereid zijn om die restricties voor die wapens te beëindigen. Dus ja, Oekraïne zal wel in de tussentijd op die daarop blijven hameren. Geef ons die vrijheid. En de vraag is natuurlijk, naarmate die aanvallen, die luchtaanvallen op burgerdoelen doorgaan, in hoeverre dan de regering Biden toch bereid zal zijn om een stapje verder te gaan. Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Still Love van Jack Jarrett. Stam.nl hebben we weer over ruim een uur met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. We gaan het hebben over ruzies vandaag. Lekker onderwerp. Nee, ruzies specifiek binnen verenigingen van eigenaren. De stelling is, ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost kunnen worden. In Nederland staan ruim 8 miljoen woningen. Daarvan maakt 1,4 miljoen deel uit van een vereniging van eigenaren. Dus dat je met elkaar afspraken moet maken over het schilderwerk, bijvoorbeeld het onderhoud. Nou, burenruzies lijken daar aan de orde van de dag. Uit een rondgang van vereniging Eigen Huis blijkt dat bij 40% van die VVE's sprake is van langer lopende conflicten. Buren raken steeds vaker in conflict over gezamenlijke uitgaven voor bijvoorbeeld onderhoud en verduurzaming ook. Dat is natuurlijk ook ontzettend duur. En die ruzies leiden dan weer tot rechtszaken en dat verpest dan weer het woonplezier. Daarom praten wij vandaag over de stelling: ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost kunnen worden. Vraag ik mij natuurlijk af, zit u in een VVE en hoe gaat dat? Gaat dat eigenlijk heel erg soepel? Of heeft u wel eens in een clinch gelegen binnen een VVE? Hoe is dat conflict toen opgelost of sleept het nog steeds voort? Ik zou heel graag mensen willen spreken die starter zijn op de woningmarkt. Als u ziet staan dat er een VVE is, bent u daar dan huiverig voor? Dan wordt u wel voldoende geïnformeerd door de makelaar hierover. Of vindt u het juist prettig dat er zo'n vereniging is waar gezamenlijk besluiten worden genomen? En neemt u ook actief deel? Er heeft ook niet altijd iedereen zin in natuurlijk. Ik zou dan u ook graag willen spreken. U kunt ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Welk boek lees jij deze zomer? De Tolino e-reader is de beste e-reader voor op vakantie. Licht en gemakkelijk leesbaar met kleurenscherm. Koop je Tolino e-reader en al je e-books bij je favoriete Libris boekhandel of ga naar Libris.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. 7 kantoren hebben bij de inspectie Leefomgeving en Transport gemeld dat ze nog wegwerpbekertjes gebruiken. De inspectie gelooft niet dat alle andere kantoren al op herbruikbare koffiebekers zijn overgestapt. En kondigt aan meer te gaan handhaven op het verbod op wegwerpbekertjes. Moeders die hun zoon misbruiken zijn nauwelijks in beeld bij instanties, zegt het expertisecentrum 4. Het centrum zegt dat jongens en mannen die zijn misbruikt daar meestal moeilijker over praten dan meisjes of vrouwen, omdat ze zich schamen. 4 hoopt dat het taboe wordt doorbroken, mensen er meer over gaan praten en dat slachtoffers hulp krijgen. 1 op de 5 Nederlanders ging vorig jaar niet op vakantie. Meestal volgens het CBS omdat mensen gewoon liever thuis bleven. Het ging dan vooral om mensen tussen de 45 en 65. Maar de anderen gingen niet op reis vanwege gezondheidsproblemen of vanwege financiële redenen. In Peru is een bergbeklimmer gevonden die al 22 jaar werd vermist. De Amerikaan verdween in 2002, vermoedelijk omgekomen door een lawine. Volgens de politie kwam zijn lichaam nu tevoorschijn, omdat de sneeuw in het Andesgebergte smelt door klimaatverandering. En een indoor speelparadijs in Spijkenisse is beschadigd door brand. Vermoedelijk begon het vuur in een afvalcontainer naast het gebouw, waarna het oversloeg. Er is veel schade aan de gevel van de Jump XL en Monkey Town. De omvang van de schade binnen is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, er is veel te vertellen over het weer vandaag. Ja, zeker. Want de liefhebbers van zonneschijn en warmte die komen in eerste instantie aan hun trekken. Want de afgelopen tijd was het natuurlijk ronduit wisselvallig en koel. Maar vandaag is het op en top zomer. Op dit moment al her en der 20 graden af te lezen op de thermometer. En de temperatuurstijging die zet de komende uren door. En uiteindelijk wordt het vandaag zo'n 25 graden in Katzand tot zo'n 31 graden in Roermond. Dus goed warm in Nederland en daarbij niet compleet zonnig. Er trekken af en toe wel wat wolkenvelden over, maar die zon die krijgt tot ver in de middag toch echt wel behoorlijk wat ruimte om te schijnen. Dus een echte zomerdag. Maar, er is een duidelijke maar, later vandaag dan volgt vanuit het zuidwesten opnieuw bewolking. En ook een aantal regen- en onweersbuien. Daar zal straks code oranje voor uitgegeven worden. Want die buien die kunnen plaatselijk veel regenwater opleveren. Hagel is plaatselijk mogelijk. En ook een paar forse windstoten met uitschieters van zo'n 75 tot 90 kilometer per uur. Dus dat zal weliswaar plaatselijk, en het is heel lastig aan te geven waar, maar plaatselijk toch ook wel wat schade kunnen opleveren. Opletten geblazen in ieder geval. En de komende dagen dan? Ja, de komende dagen is het weer wat minder warm. Morgen bijvoorbeeld zo'n 20 tot 24 graden. Ook donderdag is dat het geval. Het is wisselend bewolkt. Af en toe in de middag een enkele bui. En vrijdag dan zouden later op de dag weer een paar wat forsere buien over het land kunnen trekken. Dus stabiel weer. Dat laat voorlopig nog wel eventjes op zich wachten. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, eigenlijk stilte voor de storm, maar desondanks 300 kilometer file in totaal. Het is wat vroeg, maar er ligt al wel modder op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Ik vermoed persoonlijk dat het eerder uit een vrachtwagengeval is of iets dergelijks. In ieder geval bij knooppunt Ridderkerk zijn twee rijstroken dicht, omdat er het een en ander op de weg ligt. Vertraging is een half uur vanaf Sliedrecht. Dan eindelijk goed nieuws over de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Lunette is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 40 minuten in de file vanaf Maarsbergen, maar de file kan weer gaan oplossen. Daar moest je eerst over de parallelrijbaan, maar nu is ook de hoofdrijbaan weer vrij. Dan ook goed nieuws over de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel. Het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli. Vlakbij Hilversum. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Gisteren was een rustdag in de Tour de France. Tourcommentator Andries Lamijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je nog bij een ploeg langs geweest? Ja, gisteren ben ik bij Intermarché Wanty geweest. Dat is de ploeg van Mike Teunissen, maar vooral deze Tour van Biniam Girmay. De enige renner die al twee ritten heeft gewonnen. En dat waren ook nog eens de eerste ritzegers voor die ploeg ooit in de Tour. Dus de sfeer zat er daar heel goed in. Girmay in het bezit inmiddels van de groene trui. En daar gaan ze een doel van maken. In het restant van deze Tour heeft hij ook een flinke voorsprong. En Mike Teunissen, dat was wel interessant, die zei: het oogde misschien niet als een hele lastige eerste tourweek. Er zijn ook weinig uitvallers, historisch weinig, slechts 3. Maar toch kwam die rustdag wel echt als gelegen. Ja, dus het was toch wel zwaar. Maar goed, daarvoor is het dan ook de Tour. Voor wie het ook bijvoorbeeld best wel zwaar zal zijn, is Jonas Vingegaard. Collega's gingen daarbij langs, hè, van Visma Liesebike. Want hoe voelt hij zich? Begin april lag hij nog in het ziekenhuis. Ja, hij was opvallend openhartig daarover. Hij heeft daar nog niet zo heel veel over verteld in de afgelopen maanden. Toen was hij vooral bezig met de voorbereiding op de Tour. Maar nu liet hij zich ontvallen dat het zo erg was, dat hij zo slecht aan toe was, dat hij dacht dat hij het niet zou gaan redden, dat hij zou gaan sterven. En dat hij na die 2 weken in het ziekenhuis dacht: ja, als ik dit ga overleven, dan stop ik met wielrennen. En toch, een paar maanden later zit ik weer hier, dat zei hij gisteren. En ja, tegelijkertijd dat hij in de Tour ook wel elke dag beter wordt. Dat hij dat ongeluk achter zich gelaten heeft. Maar ja, het is natuurlijk heel opmerkelijk als je bedenkt dat in een paar maanden tijd dat hij die ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja, ongelooflijk. Maar heeft hij dan ook een beetje laten doorschemeren wat zijn plannen zijn voor de komende 2 weken? Ja, hij was behalve openhartig ook wel scherp van tong. Want hij pareerde wat kritiek over zijn defensieve manier van koersen. Vooral in de gravel-etappe van zondag. Maar hij zei van ja, als de rest dat niet begrijpt, dan is dat hun probleem. Ik heb in het eerste deel van de Tour gewoon besloten om te proberen niet te veel tijd te verliezen. En mijn missie is nu om in het tweede deel, als we echt de berg ingaan. Want ja, we hebben pas 1 bergetappe gehad. Om daar toch proberen de Tour naar mijn hand te zetten. En hij verwees ook naar eerdere edities. Waarin hij eigenlijk in de hele zware etappen soms minuten kon pakken op Pogacar. Dus hij heeft echt wel vertrouwen dat hij voor de 3e keer op rij de Tour kan gaan winnen. In ieder geval vandaag etappe 10 van Orléans naar Saint-Amand-Montrond. Wat verwacht je daarvan? Nou, het is een biljartvlakke etappe, zoals we dan zeggen. De organisatie hoopt met deze rit op een herhaling van wat er gebeurde 11 jaar geleden. Toen finishten we ook in Saint-Amand-Montrond. En toen werd het op de kant gezet. Er stond heel veel wind. Dus een waaierrit werd er toen. Een echt slagveld voor het klassement. Maar vandaag staat de wind niet gunstig. Dus we verwachten gewoon een sprint met mannen als Girmay. Maar zeker ook kansen voor Dylan Groenewegen. Andries, dank je wel. En we horen hem uiteraard in Radio Tour de France. Ja, nu komt mijn computer weer op gang. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn 11 mijnwerkers om het leven gekomen na een zware aardverschuiving. Die is ontstaan door hevige regenval. Nog 10 worden vermist. Er zijn zoek- en reddingsoperaties op touw gezet. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, hoe verlopen die reddingsoperaties? Moeilijk. Hulpverleners die zoeken nog naar zo'n 48 mensen. Maar het blijft maar regenen en dat maakt de reddingsactie lastig. Er zijn ook veel wegen geblokkeerd omdat ze bedekt zijn door modder en puin. Dus moesten veel reddingswerkers bijna letterlijk een halve marathon wandelen. 20 kilometer om in het rampgebied te komen. Dus ja, het gaat lastig. Er zijn tot nu toe dus 11 mensen gevonden die om het leven zijn gekomen. Ook meer dan 10 die gered zijn. En dus nog 48 mensen die gezocht worden. En wat is er bekend over die slachtoffers? Nou, het zijn vooral mijnwerkers die illegaal goud afgraven in een kleine mijn. Ze waren daar bezig toen ze verrast werden door de modderstroom en daaronder werden begraven. Verder zijn het inwoners van een nabijgelegen dorp waar veel van die mijnwerkers vandaan komen. Een aantal huizen is ingestort door de modderstroom en daar zijn dus ook slachtoffers bij gevallen. Wat voor soort gebied is dit? Het is vrij ruig, bergachtig in het noorden van Sulawesi. En net als veel andere plekken in Indonesië hebben ze daar de afgelopen dagen last gehad van zware regenval. En in dat soort bergachtig gebied kan dat vaak fout gaan. Vooral ook omdat de lokale bevolking die berggebieden goed kent. De overheid die reguleert het nauwelijks. Dus gaan ze er vaak graven naar waardevolle metalen. In dit geval goud. Iets wat op veel plekken in het land gebeurt. Dus erodeert de grond, losse stukken rots en grind. Die zijn instabiel als het regent. Dus daar komen dit soort aardverschuivingen makkelijk voor. Ontstaat er dus veel schade. Een week geleden bijvoorbeeld was het ook het geval in het westen van Sulawesi. Daar vielen geen doden bij, maar een paar honderd families zagen hun huizen beschadigd raken. Wat scholen beschadigd en een ziekenhuis ook nog. Nou regent het nog steeds, hè? Het betekent dat ook dat het gevaar nog niet geweken is? Ja, dat klopt. En eigenlijk is dat best vreemd. Want het zou nu het droge seizoen moeten zijn in Indonesië. Maar het regent bijzonder veel de afgelopen tijd. Niet alleen op Sulawesi, maar ook hier op het eiland Java, waar ik ben, Jakarta. Ik ging dit weekend bijvoorbeeld een vulkaan beklimmen op West-Java. En toen begon het ook heel lang te stortregenen. En toen waren we best benauwd dat er een aardverschuiving zou kunnen plaatsvinden. Gelukkig gebeurt dat niet. Ik praat met je, dus het is goed gekomen. Ja. Maar we deden die klim omdat zulke regenbuien nou eenmaal niet plaats horen te vinden. En dat gebeurt toch. Bijvoorbeeld vanwege het weerfenomeen El Niño. Dat vorig jaar nog voor veel droogte zorgde, nu dus voor veel regen. Maar ook klimaatverandering in het algemeen zorgt voor veranderende weerspatronen. Dus ja, kan er zelfs nu nog zo'n aardverschuiving plaatsvinden terwijl dat helemaal niet hoort. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Magadi. Novak Djokovic is kritisch op de fans van zijn Deense tegenstander. Djokovic won gisteravond op Wimbledon in 3 sets van Holger Rune. Na een punt riepen zijn fans steeds Rune. En volgens Djokovic was dat eigenlijk bedoeld om hem uit te jouwen. Na afloop wenste de Serviër de fans van Rune dan ook sarcastisch een goede nacht toe. And to all those people that have chosen to disrespect the player, in this case me, have a good night. Good night, good night. Very good night. Yeah. Ja, en zo was het heel gezellig tussen Rune's fans en Djokovic. Maar ja, uiteindelijk was Djokovic degene die het laatste lachte, want die speelt in de kwartfinale tegen Alex de Minaur uit Australië. Golfer Darius van Driel ziet af van een rechtszaak tegen NOC-NSF, schrijft Golfers Magazine. Van Driel wilde net als Joost Luiten met een kort geding deelname aan de Olympische Spelen afdwingen, maar zegt nu dat het hem te veel tijd en energie kost. Opvallend, want Luiten's zaak tegen de aanvullende kwalificatie-eisen van NOC-NSF had succes. Hij mag naar Parijs. Van Driel ziet er dus vanaf. Niet alleen omdat de deadline al verstreken is en onze plaatsen vergeven zijn, zegt hij in Golfers Magazine. En omdat mijn zaak toch net iets anders is dan die van Joost, maar zeker ook omdat ik er echt helemaal klaar mee ben. Over Parijs gesproken, handbalster Estefana Polman gaat wel naar de Spelen. Ze is door bondscoach Per Johansson opgenomen in de definitieve selectie. Polman, jarenlang een van de sterspeelsters van het Nederlands team. Ze werd in 2019 ook wereldkampioen met Oranje, maar de afgelopen jaren kampte ze met veel blessures. Daardoor miste Estefana Polman de Spelen van Tokio, maar volgens de bondscoach is ze fit genoeg om mee te gaan naar Parijs. En in aanloop naar de EK-wedstrijd tegen Oranje morgen is er in Engeland opnieuw kritiek op bondscoach Gareth Southgate. Die zou zijn elftal volgens de critici te saai en behoudend laten voetballen. Hij werd tijdens het toernooi ook al bekogeld met bekers bier door ontevreden fans. Verdediger Luke Shaw heeft het op een persconferentie opgenomen voor Southgate en zegt dat hij de kritiek niet begrijpt. To be honest, I don't really understand the criticism. I think what he's done for the country, for us as players as well. And you know, I think he's really took us to the next level. I think no manager's really been as successful as him as what he's doing recently. I think it's now another semi-final. And for me and us as players, we love him. We houden van hem, zegt Luke Shaw over bondscoach Southgate. En hij noemt hem ook succesvol. Ja, Southgate is na Alf Ramsey de best presterende bondscoach ooit van Engeland. Leidde zijn ploeg naar 3 halve finales in 4 grote eindtoernooien. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is nieuws over de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Net bij knooppunt Ridderkerk een melding van modder op de weg. En nu is daar een ongeluk gebeurd. Hou rekening met ongeveer een half uur vertraging vanaf Sliedrecht Oost. En ook nog altijd file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Want bij Ravenstein staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht, vertraging is daar 20 minuten. If I just lay here, If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me. Just lay here, would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol, Chasing Cars. Gerben Butt, wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit van de gemeente Oost-Stellingwerf, verhuisd vanwege bedreigingen naar een plek een uur buiten zijn eigen gemeente. Omroep Friesland schrijft erover. Jeroen van Gool is directeur van de Wethoudersvereniging en betrokken bij Netwerk Weerbaar Bestuur. Dat is een organisatie die wethouders ondersteunt in dit soort situaties. Meneer van Gool, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd dat de nood zo hoog is dat hij moet verhuizen? Een van de karakters van mijn rol bij dat ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is dat ik nooit inhoudelijk over de casus kan spreken. Het is echt een vertrouwelijk gesprek, maar wat we uit de media hebben kunnen vernemen is dat er toch bedreigingen waren rondom de aanpak van de wolven daar aanwezig. En dat heeft tot een aangifte geleid in een rechtszaak. Vervolgens is dat geseponeerd en bleef toch het gevoel van onbehagen overeind bij de wethouder. En dat heeft hem genoodzaakt te verhuizen. Ja, want de wethouder is voorstander van de komst van de wolf. En mensen zijn daar zo fel over dat ze bedreigingen uiten aan zijn adres. Ja, kennelijk. Ja. Dat een wethouder vanwege bedreigingen verhuist, komt dat vaak voor? Nou, dat komt niet zo vaak voor. Helaas komt het wel heel vaak voor dat wethouders bedreigingen ervaren, geïntimideerd worden of agressie ontmoeten. En dat is zelfs bij 7 op de 10 wethouders het geval in de laatste jaren fors toegenomen. Ook door de komst van sociale media. Maar dat iemand ook echt genoodzaakt is te verhuizen, dat is wel op een hand te tellen. Ja. Jullie riepen als organisatie eerder al op om wethouders om aangifte te doen wanneer ze met dit soort bedreigingen te maken hebben, omdat dat heel vaak niet wordt gedaan. Nu schrijft Omroep Friesland dat deze wethouder echt wel aangifte heeft gedaan, maar dat het ook geseponeerd is. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Je hoopt inderdaad aangifte te doen en dat zo'n zaak tot vervolging leidt. Of in ieder geval dat de dreigementen stoppen. Dat is in dit geval niet het geval geweest. Dus ja, vraag ik mij toch ook af van hoe heeft dat kunnen lopen? Er zijn in het jargon eenduidige landelijke afspraken, de ELA. En die zouden ervoor moeten zorgen dat de politie snel tot opsporing overgaat en het OM snel tot vervolging in dit soort gevallen. Dus misschien dat dan toch de dreigementen voor de politie of het OM niet concreet genoeg waren om te vervolgen. Maar dan heb je nog een heel palet aan andere maatregelen om toch de dreigingen te stoppen. Want heeft u een beeld van of er inmiddels vaker aangifte wordt gedaan door wethouders? Nee, helaas ligt dat percentage nog altijd veel te laag. Dat zit op zo'n 7-8% van dus die 7 op de 10 wethouders die dit ervaren. Dus dan hebben we het over zo'n 1000 wethouders en daarvan doet maar 8% aangifte. En dat is toch schrikbarend laag. Ja, en is dat omdat ze het idee hebben dat er toch niks mee gebeurt? Ja, wij hebben dat onderzocht, van hoe komt dat nu? En dan hoor je eigenlijk drie redenen voor wethouders om geen aangifte te doen. Eén, inderdaad het idee dat er niks mee gebeurt. Twee, dat je niet moet wrijven in een vlek. Hou het maar klein. En drie, dat het er nu eenmaal bij hoort bij het ambt. En ik zou eigenlijk alle drie die argumenten met klem willen ontkrachten. Dus nee, het hoort er niet bij. Je hoort heel duidelijk een grens te trekken van dit soort dreigementen horen niet in onze democratie. We lossen het op met woorden, met argumenten en niet met agressie en dreigementen. En niet wrijven in een vlek, doe dat vooral wel, want haal het uit de taboesfeer. Zorg ervoor dat je heel duidelijk zichtbaar en hoorbaar een grens trekt tot hier en niet verder. En ja, vervolgens dan het argument dat de politie er niets mee zou doen. Die verzuchting hoor ik wel eens. Maar ja, met die eenduidige landelijke afspraken zou daar toch echt een andere aanpak ook bij het OM moeten plaatsvinden. En bent u daarover wel in gesprek? Daarover zijn we in gesprek. En we horen ook nog wel eens dat er verschillen tussen arrondissementen zijn, dus dat er per rechtbank verschillend mee wordt omgesprongen. En dat geeft wel aanleiding om daarvoor weer opnieuw het gesprek aan te gaan. Dat doet u dus als wethoudersvereniging. Zijn er nog meer dingen die u doet of kunt doen? Ja, dit doen we overigens niet alleen. Hè. Dit doen we ook met het Genootschap van Burgemeesters en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En wat wij hebben gedaan vanuit dat netwerk is ook een agressieprotocol opgesteld. We hebben allerlei andere instrumenten om bestuurders die dit overkomt tegemoet te komen. Of juist preventieve maatregelen te nemen. Een woonscan kun je doen, zodat je weet van zit ik veilig in mijn huis? Je kunt je ook laten toerusten op van wat moet ik doen als ik me verplaats van huis naar het gemeentehuis. Dus we hebben allerlei instrumenten ter ondersteuning. Dank u wel. Jeroen van Gol, directeur van de Wethoudersvereniging. En we hebben ook contact gehad met de woordvoerder van Gerben Butt zelf. De wethouder geeft aan dat hij niet op de radio wil komen over dit onderwerp. Het is 9:05. Veel mensen gaan deze zomer op vakantie naar Spanje, Frankrijk, Verenigde Staten, noem maar op. Maar er blijft er ook heel veel thuis. Vorig jaar was dat 1 op de 5, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er dus zo'n 3,5 miljoen Nederlanders. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging op bezoek bij zo'n thuisblijver. Ik ben hier in een park in Beverwijk met Jola de Vries. Want u wandelt veel. Ja, dat klopt. In plaats van op vakantie. Hoeveel jaar bent u al niet op vakantie geweest? Nou, ik hou het niet precies bij, maar minstens 15 jaar niet. Waarom niet? Omdat ik een ernstige allergie heb wat me belemmert om op vakantie te gaan. Ja, zoals? Nou, het begint al met het beddengoed. Ik moet mijn eigen beddengoed meenemen. Dus u snapt, als ik met een koffer op vakantie ga, dat mijn koffer dan bijna vol zit. Als ik naar het buitenland ga met het vliegtuig, is mijn grootste angst dat mijn koffer zoek raakt. Want dan kan ik niet slapen. Nou, dan het feit dat het tegenwoordig mode is om een huisdier mee te nemen in een hotelkamer of een appartement. Mijn huisstofmijtallergie. En zo kan ik nog wel eventjes een tijdje doorgaan. Dus dat heeft me doen besluiten om niet meer op vakantie te gaan. Want die laatste keer dat u wel wegging? Ik denk dat dat naar Thailand is geweest. Toen ben ik zo vreselijk ziek geweest dat ik bijna op sterven na dood was. En dat echt op het randje van was. Dus dat we toen bedachten van in eerste instantie dan nog maar in Europa. Maar dat was ook geen succes. En toen dan maar niet meer. Het niet meer opzoeken. Hoe erg is dat? De allergieën bedoelt u of het feit dat ik niet op vakantie kan? Alle twee. Alle twee. Nou, de allergie kan bijna dodelijk zijn, dus dat is heel ernstig. Maar ik word er verdrietig van, want ik hou er echt van om andere culturen te leren kennen. En het is ook natuurlijk om een beetje tot rust te komen in een vakantie. Dus ja, ik vind beide erg. Hoe reageert uw omgeving? In mijn gewone leven, dat heeft niks met vakantie te maken, ben ik ook al een bijzonder mens met omgang qua allergieën. Dus ja, de mensen in mijn omgeving weten eigenlijk niet beter dat ik niet op vakantie ga. Het lijkt wel een taboe, hè, als je zegt van nou, ik blijf thuis. Want ik vind slapen in mijn eigen bed veel lekkerder. Ja, of ik heb geen geld. Dan gaan mensen een nepfoto plaatsen dat ze op Kreta zijn terwijl ze in hun achtertuin zitten. Ja, nou, daar doe ik niet aan mee. Ik ben er eerlijk en open over. Als je niet op vakantie gaat, dan hoor je er niet bij. En het moet ook des te groter, des te duurder, des te langer. Ja, dat klopt. Dat mensen er eens over na moeten denken dat er mensen zijn zoals ik. En dat het niet zo simpel is. Een beetje meeleven of je erin verdiepen zou toch wel fijn zijn. soms komt u wel weinig begrip tegen. Ja, dat zegt u goed. Klopt. Begrip is ver te zoeken. Het valt wel mee. Het zal me niet zo erg zijn. Totdat ze foto's zien of me op moeten zoeken in het ziekenhuis. Dan blijkt het toch erger te zijn dan ze dachten. Maar ja, de hele zomer ligt nog voor ons. Wat gaat u dan doen? Dagjes uit. En die plan ik dan aangelang hoe mijn allergie op dat moment is. Dus een dagje naar een braderie. Of een dagje naar een winkelcentrum. Of een dagje op het strand wandelen. Maar dat is ook afhankelijk van het weer. Want ik ben onder andere ook allergisch voor de zon. En op het strand komen honden naar u toe? Ja, heel enthousiast. Ze hebben altijd volgens mij een voelspriet. Bij die mevrouw moet ik zijn. Dus ja, dan is het ook altijd niet tussen de mensenmassa, maar zoveel mogelijk aan de andere kant lopen. Dus het is altijd puzzelen. Ik ben een hele goede puzzelaarster. Het is wel een mooi park, dit. Een heel mooi park, ja. U woont hier vlakbij? Ja, en ik kende het niet. Dus ik heb dankzij jullie weer een nieuwe plek geleerd waar ik kan wandelen. Zei Jola de Vries. NPO Radio 1 podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Op dit moment is onze praktijk tot nader orde gesloten. Wat gebeurt er als die vanzelfsprekendheid wegvalt en jouw huisartsenpraktijk je juist zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet-crisis, over een fraudeleuze lijmkoning die de huisartsenzorg op zijn kop zette. De Comet-crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Mensen die vreedzaam demonstreren worden steeds vaker gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en hard aangepakt, zegt Amnesty. En in het puin in Kiev wordt nog steeds gezocht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin van het kinderziekenhuis dat gisteren werd geraakt door een Russische raket. Rusland vuurde op klaarlichte dag 38 raketten af op meerdere steden in Oekraïne. In totaal vielen er minstens 41 doden. Naar aanleiding van de aanvallen komt de VN-veiligheidsraad vandaag bijeen. Maatregelen zijn dan niet te verwachten omdat Rusland een vetorecht heeft. 1 op de 5 Nederlanders ging vorig jaar niet op vakantie, blijkt uit onderzoek van het CBS. De meeste mensen die niet op reis gingen zijn volgens het CBS gewoon liever thuis. Vooral bij mensen van boven de 45 was dat het geval. Maar anderen sloegen de vakantie over vanwege de gezondheid of door geldproblemen. Onder Nederlanders met de laagste inkomens bleef 38% thuis. Bij de groep met de hoogste inkomens was dat 8%. Officieel gebruiken nog 7 kantoren in Nederland wegwerpbekertjes. Sinds begin dit jaar moeten kantoren herbruikbare bekers gebruiken, of ze moeten bij de inspectie leefomgeving en transport aantonen dat de bekertjes die worden gebruikt aan strenge voorwaarden voldoen. De inspectie zegt dat overheids- en onderwijsinstellingen massaal zijn overgestapt op de herbruikbare bekers. Van kantoren van bedrijven en andere organisaties is het beeld minder helder. De toezichthouder noemt het onwaarschijnlijk dat alleen de 7 kantoren die zich hebben gemeld nog wegwerpbekers gebruiken. Mensen die een appartement hebben krijgen steeds vaker ruzie over reparaties of verduurzaming in het complex waar ze wonen. In ruim 40% van de verenigingen van eigenaren is er sprake van een langlopend conflict, blijkt uit een rondgang van Vereniging Eigen Huis. Soms worden andere bewoners bedreigd of leidt het tot rechtszaken. Waar VVE'ers eerder vooral ging over kleine onderhoud, moeten ze nu vaker beslissen over bijvoorbeeld zonnepanelen of een aansluiting op het warmtenet. Dat zijn flinke investeringen die eerder tot spanningen leiden.

het tienvoudige van wat het normaal gesproken is. Ja, yeah, and actually I have to admit, yeah, it has been booked and at 3 p.m. yesterday we have been booked out. Voor dat geld mag je toch hopen voor de Nederlandse fans dat ze Oranje dan ook maar doorzien gaan naar de finale. I have to admit, I hope it's the Dutch. So, having a break outside. Terug in café-restaurant Wenkers gaat bedrijfsleider Jurg nog even rustig met zijn koffie op het terras zitten. Calm down before the storm, yeah? Hopefully no thunderstorm. Nog even in stilte genieten van zijn koffie, nu het nog kan. Dortmund is er klaar voor de Oranje-invasie morgen. Reactie aan de redactie. Eerder dit uur nog hoorden we Marion Rosema van Amnesty International vertellen dat volgens de mensenrechtenorganisatie vreedzame demonstranten in Europa steeds vaker worden gestigmatiseerd, gecriminaliseerd en hardhandig aangepakt. Maar luisteraar Piet ziet dat anders. Je mag voorwaarden stellen aan demonstraties, schrijft hij, als demonstranten zich daar vervolgens niet aan houden en de ordendiensten grijpen in, dan is dit geen ondermijning, maar optreden tegen provocaties. Ja, dan gaat het dus eigenlijk een beetje om de vraag van waar ligt de grens? Hè? Daar had ik het met Marion Rosema ook al wel over in de uitzending. Mm-hmm. En deze vraag van Piet, die hebben we nog even aan haar voorgelegd. Volgens haar zijn de voorwaarden voor demonstraties niet altijd rechtmatig en mag de overheid ook niet altijd ingrijpen. Er is een grens aan wat toelaatbaar is, ook voor demonstranten. Maar Amnesty ziet in Europa en in Nederland dat de grens voor het ingrijpen verkeerd wordt geïnterpreteerd, waardoor er te weinig ruimte over is voor het demonstratierecht. Veel mensen denken dat die grens al bereikt is wanneer demonstranten de wet overtreden of als ze niet luisteren naar de ordendiensten. En we zien ook dat veel burgemeesters en lokale overheden zich al snel beroepen op de openbare orde, maar die lat ligt veel te laag. Als je als overheid gaat ingrijpen, moet er meer aan de hand zijn. Het ingrijpen is aan hele strenge regels gebonden. En om dan te zeggen dat demonstranten provoceren, is een brug te ver. Duidelijk. Ja. Geert van Rootselaar van de Inspectie Leefomgeving en Transport vertelde dat veel kantoren nog niet voldoen aan de regel dat per 1 januari herbruikbare bekers moeten worden gebruikt voor de koffie en de thee in plaats van wegwerpbekers. En daarover kwamen ook nog wat vragen binnen. Johan bijvoorbeeld vraagt zich af of bedrijven die oude wegwerpbekertjes niet eerst op moeten maken. Anders is het toch zonde? Gert van Rootselaar van de Inspectie Leefomgeving en Transport weer aan de lijn. Heeft Johan gelijk? Moet je die oude bekers eerst even opmaken? Ja en nee. Als je ze wilt opmaken, dat kan. Maar dan zul je je dus wel moeten houden aan de regels voor inzameling en recycling. En als je dat niet wilt, dan moet je dus stoppen. Dan moet je ze maar gewoon laten staan, laten verstoffen. Dan moet je ze gewoon laten verstoffen. En als je ze wilt gebruiken, dat kan. Maar hou ze apart. Sluit een contract af met je inzamelaar, zodat je zeker weet dat ze netjes worden gerecycled. Dan moet je wel je best gaan doen. Ja, precies. Dus ook als je gaat opmaken, moet je aan de regels houden, zegt u. Dan hadden we nog een vraag van luisteraar Quest. Die wil weten, ja, als je zo'n mok gebruikt, wat ik te berde bracht, zeg ik meteen. Dat het steeds moet afwassen van zo'n mok. Is dat dan niet vervuilender dan een wegwerpbekertje? Ja, dat is een hele bekende vraag. Ja. Die krijgen we heel vaak. Maar over het algemeen is daar een vrij makkelijke regel voor. Op het moment dat jij jouw eigen herbruikbare mok een keer of 4, 5 of vaker gebruikt, is dat altijd beter dan wegwerpbekers. Ja, dus bijvoorbeeld Wouter en ik doen de hele ochtend met onze mok. En aan het eind van onze dienst spoelen we hem even om. Dat is dus goed. Dat vind ik een hartstikke goed idee. Ik zou er vooral mee doorgaan. Gert van Rootselaar van de Inspectie Leefomgeving Transport, hartelijk dank. Dat horen we altijd graag, hè? Een complimentje krijgen. We zijn goed bezig, Wouter. Joe. En van koffie naar wijn. Op basis van een bericht bij Omroep Oost vertelde ik dat wijn uit Twente een beschermd Europees streekproduct is geworden. In het bijbehorende fragment was een wijnboer te horen die ook de Twentse omgeving als een belangrijke factor van dat succes noemde. Twente is gasvrij. Twente is genieten. Twente is prachtig gebied. Als je in zo'n prachtig gebied een prachtig glas wijn met heerlijke Twentse ham kunt gaan drinken. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, het leek een beetje alsof de wijn zelf niet zo belangrijk was, maar als je maar in Twente dronk. Nou, nee, schrijft Paola Wibbelink in een reactie hierop. Ook buiten Twente smaakt de wijn uit Twente heerlijk. En ze heeft meteen een tip voor ons. Solaris, witte wijn. Deze wijn is onder andere geschonken tijdens het staatsbezoek van Obama. En die was niet in Twente, volgens mij. Nee, die was in Amsterdam. Zeker. Kortom, schrijft Paola, beslist geen sloppenwijntje. 3 voor de dag. 9 uur vanavond. De eerste halffinale op het EK voetbal tussen Spanje en Frankrijk. Daarin wordt bekend wie de tegenstander wordt van Nederland of Engeland in de finale zondag. In Washington komen regeringsleiders samen voor het 75-jarig bestaan van de NAVO. Voor Dick Schoof zijn eerste top als premier en dus zijn eerste stap op het internationale toneel, vertelt NAVO-correspondent Kiesje Hekster. Hij is hier samen met minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp en minister van Defensie Brekelmans. En iemand die er in ieder geval niet bij is, dat is de nieuwe topman Mark Rutte. Die begint ook op 1 oktober, heeft voor die tijd geen formele rol bij de NAVO en komt dus niet. Ook niet omdat hij de kersverse premier Schoof niet voor de voeten wil lopen. En de man die wordt verdacht van een urenlange gijzeling in een café in Ede eind maart moet vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Verslaggever Onno Beukers. Onno, wat is er intussen over de verdachte bekend? Nou ja, het is een man van 28. Hij komt zelf ook uit Ede. Het was in het paasweekend, hè? Café Petticoat. Daar gijzelde hij 4 mensen. Hij zei toen ook dat hij explosieven bij zich had bijvoorbeeld. En hij moest met de handen tegen de muur staan. De mannen werden gefouilleerd. De vrouwen die moesten elkaar fouilleren. En toen vervolgens liet hij ze 112 bellen. Eiste die 10.000 euro in ongemarkeerde biljetten van 50 euro. Nou ja, dat zijn zeg maar de details van wat er toen gebeurd is. Later zei de advocaat van deze man wel dat hij eigenlijk ook op zoek was naar hulp. En dat hij daar al heel lang naar op zoek was. En dat die passende hulpverlening maar niet kreeg. En dat hij in een uitzichtloze situatie zat. Daar wordt misschien vandaag wat meer over bekend. Wat die uitzichtloze situatie dan is. Want dat hebben we eigenlijk nog niet gehoord. Nee, dus vandaag staat hij voor de rechter. Wat staat vandaag op het programma wat dat betreft? Nou ja, het is eigenlijk iets technisch, hè? Of die langer vast mag blijven zitten. Of het onderzoek al afgerond is. En of dat er nog verder ondergezocht moet worden. Maar vaak worden juist dat soort dingen die ik net zei, hè, over die situatie van deze man, wordt nog wel het een en het ander verteld. Dus daarom is vandaag best een interessante dag in de rechtbank. Onno Beukers, dankjewel. Zometeen Spraakmakers Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. Daarin gaan we het hebben over ruzies binnen VVE's. Die komen steeds vaker voor. Er moet natuurlijk ook verduurzaamd worden. Er moet onderhoud gepleegd worden. Vandaar de stelling: ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost kunnen worden. Dat zometeen om 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.